سوره الحجر مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره یوسف نا. دا قران د سوراتونو ترتیب له ها سره پن لسم نه او په نزول کې سلور پنځوستم نه داود سورت د ير ورکای مجرمانو تا پازاب د مخکینو یو پنځو قومونو حال ذکر کای چې ګوردا مې هلاک کل زکد الله دین نه مخړو لیو نو موجوده تم پاغي ير ورکای اتو آیاتونو کې دلائل عقلی دي او پنځه واقعات ذکر کای د انبیاء علیهم السلام او د ایده قومونو. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله د دې په مراد او معنا خپویږي. تلک آیات الکتاب د آیاتونو د کتاب دی او قران مبین او قران دی واضح کتاب او قران مبین دواړو نه قران مراد ده. نو بیا عطف د قبیله د عطف صفات نشي. اگر چې قول دام دي چې کتاب نه مراد کتب متقدمه دي او قران بیا عطف کو خو ظاهر خبردار چې کتاب او قران مبین دواړو نه قران مراد ده او دا عطف د قبیله د عطف صفات نه ده. ربما يود الذين كفروا دیر کرتا ارمان بو کی هغه کسان چې کافر دي لو کانوا مسلمین کاش چې دای مسلمانان وې. کافر و ارمان کوي چې مونږ ایمان وروړې وې اگر ک نیکی نه وې ادا بده کله کوي. یو حدیث کې راغلی دی جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمای ایس خلق و زماد امت نه رسول الله علیه السلام فرمای تبرانی شریف حدیث سے دیو د گناهونو د وجه نه خور توردن نشي لذيب اور کی فیکونون فی النار ما شاء الله ان یکونو ذيب اور کی سمرچ د الله خو غی نو مشرکان بور ته اور کی پیغور ور کی ای و تاسو ایمان روړو تاسو هم موحدین وای نو تاسو هم مسر اور کی تاسو لستاسو ایمان څه فائدہ درکا د دې پیغور د وجنا الله به حکم کی چې سو کم پدی اور کی دي او زره بر ایمان دې پکې اگر کټول مرکه زره نیکی نه دا کړې دای د اور نه جنت سرا بار کئ نو دا وخ به کافر ارمانو کی وای بکاش چې مونږ هم ته ایمان روړې وې مسلمانان وې نو یو رز دی یو یو رز نه خو به د اور نه وته وي. هدي کې یو مسلې ته سوچو کوي د بعضی مسلمانانو عادت دا دی چې موږ مسلمانان خو بد اعمالو کې ورننوتی یو نو چې وګوري وای د دې کافرو د دې مسلمانانو نه هندوان خو سو کوئی سکان تي خو سو کوئی انګریزان تي خو دا خبر اهل علم د کفر شمیره دي. مسلمان که دروغجن دی غلط کارونه کوي خو کافر د دنه خکې دی نشي ځکه مؤمن که څومره ګناهګار دی خوده به جنت تزي یو ورځ نه یو ورځ به جنت ترازي. ا کافر که څومره نیک عمل دی څومره ښه اخلاق دی څومره ښه کاروبار دی خو همیشه د دور ځای دی. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ویدا سی مثال پیش کرے دا گناہگار مسلمان او دا باعمل کافر یہ ویدا گناہگار مسلمان او بدعمل عمل والا کافر دا سی مثال لے لکا یو گاڑے دے دریلو داغی خکلی خکلی ڈبیلی ار قسم سہولت پکشتا خو انجن پکنشتا نگورا خپا خکلی سٹ ناس تی خکلی ڈبا دا دارنگی ار قسم سہولت دے خو انجن پکنشتا نو تب منزل مقصود تاو نرسے گی اگر یو دا سی ریل گاڑے دے جبی مبی او اس سہولت پکی نشتا خو انجڑ پکشتا نو اگر که سہولت نشتا خو یو ظلب منزل مقصود تاو رسی گی ربا ما یود اللذین آڈیر کرت آرمان بکی آغا کسان کفرو چی کافر دی لو کانو مسلمین کاس چی دیم مسلمانان وے نو لکه دا مسلمانان دور نه روت دیبم روته وي زر هم پریز دا کافر یا کلو چې خوراک کوي و یتمتعو او مزی اخلی د دنیا د سیزنونا و یلههم العمل غافل کړي دی دیل روک دوک دو امیدونو فسوف یعلمون زر دی چې دیب پوهشی حقیقت د امید سره لوی دی امیدونه وې د سړی د دنیا هرسه او دی باندې بسرا نسکور شوی دی او د آخرت نه مخړولې لوی لوی امیدونه او د دنیا هرس چې بس پمنډې نه جمشتا نشر ثولما او سره کیناسي نو دا سړی د آخرت خراب وي و ما اهلکنا من قريهن دی وجن حسن بسر مولا بوی ما اطوال عبد العمل الا سال عمل کلچ بندو میدون اگدو اگد ساتنین و عمل ناکار شوی اگد امید سڑی دا عمل ناراس کی ادکی سستی را ولی نو حلاک کڑے منگیس یو کری والا الا ولها مگر دا غید پارا کتاب معلوم لیکم قرر معلوم ما تسبق من امت روان دکیگی نی امت اجلها دخل نیتینا وما یستأخرون و نرستو کی دیشین وقالو دی کافر ویلیو یا ایوها الذی ای آغا کسا نزل علیه الذکر چرا لگلی شوی دی پایبان قرآن انکا لمجنون بیشکت خخام خالی و نیب امام قرطبی وای یو دی ابن کثیر وای وای دی والله عبادت ته مرابله امون ته وی چې د پلار نکدا خدایان فریضا انک لمجنون بشکت خام خادلی ونونه لو ما تاتینا بالملائکه ولن راولی مون ته ملائک ان کنت من الصادقین کچریت درشتینو امون ته ملائک راولا نو استاد پیغمبرای د صحت او د صدق گواہی بو کی ما ننزل الملائکه تنرا لیکم ملائک الا بالحق د حق نه مراد دی دې کې عذاب دی مگر په عذاب سراب یا الا بالحق مگر په وحی سراب وما كانوا اذا منذرين نبی دای په دغه وخت کې د انتظار کړو شونا ان نحنو بشک مونږه نزلنا الذکر را لېګلې مود دین قران او سنت قران مور را لېګلې و ان له لحافظون او بشک مونږ یو دې لرا خامخا د حفاظت کوونکو نا ګوره قران الله را لېګلې او د دې حفاظت هم الله په خپل لاسو کې اغسته حدیث سره د حدیثو د حفاظت او ادم دا سمره سمره خلکو په حدیثو کې دروغ جوړ کړي لدا سره رجال الله پیدا کړي چې د خلکو دروغې د حدیثو نه لری کړي دي ټول عمرونه وقف کړي او ګوره کافر هم اقرار کوي ویدی مسلمانانو د زرګونو سړو تاریخ په دماغو کې د خپل پیغمبر د حدیثو د حفاظت د پاره اسماء الرجال اسکسار ایو ایدا سړې په دې صدې کې پیدا از په دې خپل عمر کې دوره دوره سفرې کړي نو دې چې وایي چې ما دې استاد نه اوریدلی نو دې په دې او صدای کې الته لاړو هغه وخت کې استاد وفاتو دور تاریخ دې دماغو کې پروت دی د زرګونو خلکو رجال او تاریخ دا غي وفات دا غي تاریخ پیدائش دا غي ټول سفرونه د دې محدث سمره مشایخ سمره شاګردانی هې دمر پورې خواري کړې چې د دماغ کله پځیو نو دې دې خلکو ته اوري دل کړي او چې کله حافظه خراب شوا نو دې دې خلکو ته اوري دل نه دا معلومي چې دې فلانی راوی د دن حدیث اوري دل او دغه وخت کې د حافظه مضبوطه وا ادي بل چې ته اوري دل نو به حافظه کار نکولو دا دمر خبرې مخې لکړي علي کړي دې لدین محفوظ ده نن غره په لسمه صدای دا سوکم ک سوای خزمون دین ک قران ده او کا حدیث دی غ محفوظ ده کله غره یو ګد حدیثی هاي کیو جمله محدثین راوالی و اذا کلام مدرج ده دا پیغمبر خبران را دا راوی ده تفسیر ده پار حدیث کی سیوا کړي زمږه هغه مشر بچي چون کې اسماء الرجال او دي کې تخصص کې لګیا دي نا وای مونږ چې بس ګورو روزانه به دي ایمان سیوا کوي چې د پیغمبر خبرې څنګه محفوظ دي یو ګد یو پاڼه حدیث به یسو جمله به تر وباسي چې دا د پیغمبر کلام نه ده دا کلام مدرج ده دا ځانه وردن نشوي زمږ دین محفوظ دی او دا به تر قیامت پورې الله وعده کړي ان نحنو بشک مونګه نزل ن ذکره رالیګلی مدوه قرآن او سنت و ان له لحافظون بشک مونګه یذ لره خامخا د حفاظت کوونکو نا ولقد ارسلنا من قبلک او بشک رالیګلی مونږ پیغمبران حبیب تا سنا مخ کی فی شیاع الاولین پډلډم بنو کې و ما یاتیهم من رسولن او نبرات لو غید ایسی او پیغمبر الا کانو مگر و غیبه جدی پیغمبر پوری یستهزئون تو کہ بے کولی کذالک دارنگ نسلکو وردنکو مونگ دا شرک او ٹوکی فی قلوب المجرمین پزلون د مجرمانو کی د نسلکو دا ضمیر یا شرک او ټوکو تراجی دے ادا معنا علماء کړي قران تراجی دے وردنکو قران پسینو د مجرمانو کی وی وری په حقانیت پوښو ولا یؤمنون به ایمان نساتی دی په دې قران وقد خلت سنت الاولین ابي شکتی رشوی د طریقه د عذاب دړمبنو ولو فتحنا عليهم كراكلاو قوم قد كافر باب نيو دروازه من السماء تاسمان فزلوا فيه شدا كافر پد دروازه کې يعرجون ورختن کې هس ورخت لورجل توکتل لقالوا نخام هذا كافر بواي انما سكرت ابصارنا بيشك بنكريشو نظر نظمغا زمون نظرونه بنکړی شو بل نحنو قوم مسحورون بلکې موږ یو قوم چې جادو را باندې کړه شوی او د اسمان خطو ته وای دا چې جادو کړه موږ آسه بس جادو د وجنا دا سره له خارې دل چې خطو را کوشو ولقد جعلنا فی السماء بروجا ابشک غرزول دې موږ پیدا کړی مې اسمان کې بروجا غټ غټ ستوري بعض علماء وی بروج اغا غٹ غٹ محلات دی چه ملائک پاکی پیرا ورکی چه شیاطین دا ملائکو خبرو لغوکی ندی دا وحی خبرو تغوکی ندی بعض علماء تدبیق کرے وی دا غٹ غٹ سوری ام دا اغا غٹ غٹ محلات دی زکا بروج تا سلمخ کی سورہ نساء کی تیر شو ولو كنتم في بروج مشيدا اگر کې په بنگلو په خو په خو کې نو بروج اصل کې بنگلو توي او کلاګانو توي نو اسمان کې غټ غټ ستوري دي ملائک په دې کې پیرا ور کوي وزیناها او خیسته کړی د مونږ د اسمان للناظرین د پاره د کتونکو وحفظناها حفاظت کړی مونږ د دې اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوینا الا من سرق السما مگر سوک چپټ وکی دی فاتبعه شهاب مبین نو ورپسی شی داغ پسی لمبا دور خکارا شهاب وی دور لمبی تا مبین خکارا لمبا دور خکارا یہ گورا تاسو تبرس تراسی پسور شعرا کے وی انہم عن السمع لمعزولون دا شیطانان د وکی خودونا منکڑی شوی دی عدلتا وی اللہ منسترق السما مگر آغا سوک چی پت وکی کی خو سوک پیشکال پوشو بھائی عدلتا وی دا وکی خودونا منشوی عدلتا وی آغا مگر آغا سوک چی پت وکی دی دغه دا تفصیل دکې دا به سورہ شعراء کې په دې ځای حواله ورکو ګور یو وحی کیږي پیغمبرانو ته نو چې انبیاله مسالم او نبی له سلام ته به وحی کیدا نو زمره زبردست په رب د ملائکو لګیدا چې سوال نه پیدا کې دوی شیاطینو وګي خوي نو انهم عن السمع لمعزولون پیغمبرانو ته چې وحی کی او هغه امور تشریعیه الله نازلې په دې وخت کې شیاطین غوګ نشینی وي یو د امور تکوینی یو خبر ده نو دې هغه ته پټ غوګ نشي نو دواړو آیاتونو کې تطبیق راغښو په پوښوي امور تکوینیه دي ته وایي حدیث کې راغلی وي الله چې او فیصله وکي اسمان کې نو پاسمان کې دا شي شور شي لکه یو زنجیر چې فرش را راغورځي ټول ملائک په hebat شي ناول پته جبرئیل علیه السلام ته ولګي چې الله د فلانی د مرګ او فلانی کلی باندې د عذاب دا فیصله کړي نو جبرئیل السلام اسمانونو کې आवाज وکي و مسمان شپغم دی اول اسمان تم خبر رو رسیگی بیا سملائک پا دی وریزو کی نی ناغ آسمانی خبر دی, دی وریزو کی ملائکو تم رو رسیگی ندا شیاطین دیو بلد پاس شیئے ندا ملائکو خبرو لوریز کی غگونی سی ناک سرور پس سروٹ کراشی دی ختم کی خو کله د سروټ کې د سوزیدو نمخ کې مخې یو نیمګړی خبره کاهنه او نجومی ته په وکیو کا نا خلق لوی دا سکار بکی نو رښتیا غشان کارو شي دا خبره کوم ځای نه اورېدلې عمر تکوینی او تشریح هم پیجندلې کړه وګوره عمر تکوینی او کې هغه حکم د کاهن چې خلکو لوی په غیب او پیغام را ورسیږي نو دې بیا که زره وصل درو وي خلکو یاد مونږ شي چې خبره کړي وو رښتیا ختلې وا څوک په پوښو بای نو د امور تکوینی یو وحی چې کیږي ناغې لدی پټ وګني شي الف او کم چې وحی د تشریعي امور انهم عن السمع لمعزولون إلا من استرق السماء مگر هغه څوک چې پټ غوږونی شي اے امور تکوینیه فیصله اسمان کې وشي او هغه دی وریځو کې ملائکه تم رو رسي دا شیاطین ورته پټ غوږنی شي فاتبعه شهاب مبین نو ورپسې شي شغل دور خکارا والارض مددناها ازمکا خورکڑی دا منگا وڑو لیمو دا راخ کلیمو دا والقینا فیها رواسیا او اچکی خودی دی منگ پدی کی غرونا وانبتنا فیها او رازرغن کلی دی منگ پدی ازمکا کی من کل شئیم موزون دا هر یوشینا موزون چی آغا معلوم دے پیو مقدار سرا اللہ علا معلوم دے موزون مقدر بمقدار معین اغا اللہ تا معلوم دے وجعلنا لکم فیها معائشا او گرزولی دی منتاصل پدیز مکہ کی اسباب د جون تیرولو ورسو کی او سا کئی سوک بلس او اللہ ور تدریز کار برابر کرے دے اما سلام امخ کیا ورے دیلی وا ویچال اللہ دی یو طرف نرزک شروع کی ندا دے بدلینا یعنی بیا به پریشانو کی واقعی شي ومن نواغ سوک من پیدا کری پدیز مکہ کے لستم لہو برازقین چنی ایتاسو غیت رزق ورکون کی غلامان دی ونزی دی زناور دی او نور حشرات الارضوی دا غیت رزق ویتنی زموار می گول اللہ رزق ورکی نور بشمار حیواناتو او هو شو طيور تعالی رزق ورکي و ام من شيء نشته سيو شي الا عندنا خزائنه مگر مون سره داغي خزاني دي و ما ننزله نرالي ګو مون داغي نا الا بقدر معلوم مگر پاندازي معلومه شراب دا ارشي الله سره خزاني پرتي او اتشيږي نا ورته بنده خزانه کی کمیږي اخلاصيږي ور الله سره د سترګو خزانه دي څومره انسانان پیدا کیدا شو نشور چیرې خزانه کی کمیرا غنه اوس به د دوو سترګو په ځای یو سترګې یا بای یاد غوګونو په خزانو کی کمیرا غنه الله سره د ارس خزانه دي ولاد بندگانو ضرورت لګوري نو اگر علیږي تاسو ګورئ دا اوس چې موجوده لحاظ سره ګیس روته او ساينس والو یو د ساينس دور دی بریتونه تاوي نو دا دای پیدا کو کمخ کې نه پروتو تاسو له خو ضرورت نه چې ضرورت راغې نو بس الله رويست بعض اهلی الملک لري وای کله چې د پټرول او د ډیزل او ضرورت نو خلکو تا نو کله بعض بیمارو د پاره به ضرورت وای زره غون دي ډېر په تکلیف ملاوي دو وسوګره ضرورت ته لکه د دریاب په شان پټرولم بهيږي دا چې ګوره نور په دې ځمکه کې خزانه پرتی دي که مخلوق دې ریږي نو الله به د وخت وخت سره روباسي ټیک دې یو سره به بریتا وایي چې دا ما ساينس ویلو دا مې ویلو نو تا پیدا کو کدا مخ کې نه وو خو ضرورت نو چې ضرورت راغ نو الله رويستل و ام من شئن نشته و شئن لا عندنا خزائنه مگر مونگ سرد آغی خزانی دی و ما ننزلو نرالیگو مونگ دینا الا بقدر معلوم مگر پاندازی معلوم سرام و ارسلن الریاح رالیگو مونگ هواگان لواق حاب پورتکون کی وریز و لراب اصل کی دا لواقع جمع دلاقع ہننے وی دا اصل کی حاملی توی دیوشی حملوی لکا عربوی ناقتن لاقع ہن دا او خبلار بدا او با اچون کی پا وریزو کی نو دا او بی وریزو کی وا چولی لکا سنگ دوخی پا خیٹا کی بچے چولے پا خپل قدرت نو دو وریزو پا خیٹا کی او بوا چولی رالی گمونگ هواگانی لواقحا لواقحا پورتکون کی وریزو لراب یا غوب پورتکی چی پدی کیوی فانزلنا من السمائی نو رالی گمونگ دو بر طرف نو بو اید وریزی نو برالی گورانا زلوی فاسخینا کمونسکو پتا سداو بو وما انتم لہو بخازنین نیئی تاسو دی اوبو لرا حفاظت کونکی او جمع کونکی بے منگا جمع کون دو کوئی پا شکل کے باران رو وری دو کوئی میتی آباد کوچینی روانے شوی او که باران بیا نیم نو تاسو غوبه استعمال وی خود ټول اوبو اصل باران دی تاسو ګورې چې باران بنشینو کویان او چیچینی بندشی وانا لنحن وبشک خامخ مونگا نهی ونمیت ژوند کول او مړ کول کو ژوند او مرګ زمون په لاسو کې نه چې دا دومره تاسو منئ نو دا څنګه نه منئ چوای چې موږ مړ شوې څوک به موږ ژوند کوي و نحنو الوارثون امونګ یو باخي پس د فنا د مخلوقاتنا هر څه ختم شي یو الله لوارث پاتې شي الوارثون الباقون بعد فناء الخلق مونګ به باقیو پس د فنا د مخلوقاتنا ولقد علمنا المستقدمين منكم بشك في جنمور عند کی دن کی دتا سنا ولقد علمنا المستاخرين ابي جن رست کی دن کی دین سوک مراد دی نو دیکید علماء غن اقوال دی مستقدمین اغلی چې پیدائش کی مخ کې او مستاخرین ویا غسوک دی چې لا پیدائش وی ندی نام د باز سلف او قول دی او دا آیات تفسیر دے سوک وی مستقدمین مڑدی او مستاخرین دی جوندو توائی یو درہم قول دا دے مستقدمین دا اللہ دا حبیب دا امت اغا خلقو چی زمونگ نمخ کی تیر شوی او مستاخرین دا رستنی دی یا مستقدمین سوکو مخ کی امتنا او مستاخرین دا امت دے ادام آنام دا روان لکی دن کی نپتواعت او خیر کے والمستاخرین او رستو کی گی گناہ و شرطا اللہ پی جنی چدا سڑے پنے کو که مخ کے مخ کے ادا بل پا شر کے او پا معصیت کے ٹولو نروان دلے اب آج وی مستقدمین سوک دی دا جہاد پا سفنو کی مخ کی دی او مستاخرین چپدی کی رستو دی یا مستقدمین سوق دی اول صف دی الله ای زګره پیژنم چې دا سړی اول صف لراغله وګوره همیشه دی دا اول صف کوشش کوي اسوق ځان رستو رستو کوي اخیری صفونو تپاتې دی وای دا ما تپت لګي دا ما تپت لګي چې سوق ځان مخکې مخکې کوي او سوک زان رستو رستو کئی یو حدیث کرا غری وی که خلکو لپتو لگی چی دا بانگ سمر سواب دے او دا اول صف سمر سواب دے اب بے بل لارا نموندہ دمرا خلق براغلے وی چی خسن بے پیچھولے وی نگور اول صف لراغلے وقت اول صف لبیلاوی کی سڑے وقتی راغلے الله وی دا اول صف چی رانی سی دیم را تا معلوم نی ادا سوک چی رسو رسو کی گی دام را تا معلوم نی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ابی شک پی جنمور آن دکی دن کی دتا سنا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ ابی شک پی جنمور سکی دن کی وَإِنَّ رَبَّكَ ابی شک رَفْسَا هُوَ يَخْشُرُهُمْ دارفستا بدی راجم کی انہو بیشک دارفستا حکیم علیم حکمتن والد او پوہ دے ولکد خلقن الانسان او بیشک پیدا کرے او منگ انسان من سلسوال دو اوچی ٹنگی دن کی خٹنا سلسوال اوچی خٹی توئی چی دا سی آواز کئی چی تی دا سی ٹنگے من حمائن د تورنا خطه باندې چې وخت تیر شي تغییر پکې راشي او دا تور شي د وبو سره تور شي مسنون د خمبر شوینا مسنون بدبویدار شي خمبر شي والجان او نکد پیرانو نګور د انسانانو د نیک ابتداء کړي وا د خاورو نه پیدا کړو ول جان او نکد پیریانو هدا د پیریانو نکیا دې سو کوئی دغه ابلیس ته مراد ده بعض سلف وای اسو کوئی دی ابلیس نه علاوه خلقناه پیدا کړو مونږه من قبلو مخکې پیدا کولو د انسان نه من نار السموم ظهور سخ گرم نا سموم سمانا نو ایداغ تو دی هوا توی چی سڑے وجنی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی السموم الریح الحار اللتی تقتلو اغا سخت گرم هوا توی چی پا گرمائی سر سڑے وجنی او داینه روایت دا د سموم ستوي نار لا دخان لها اغور ثوي چې لوګه پکيني خالص لمبا من قبل ذین مخکمه پیدا کړو من نار السموم د اور نا او د خالص لمبي د اور نا وإذ قال ربك يا عاد كا واخش فرمایلی استار رب الملائکه ملائکه تا انی خالقم بشرا بیشک ز پیدا کون کم یو بنی ادم لرا من سلسالین د وچ ټنګی دن کی خټینا من حمیند تورینا مسنون د خمبر شوینا فاذا سویتو کلیش ز برابر کم ونفخت فيه من روحی پوکو ام پاغی کی د خپل روحنا روح یو جسم لطیف ده لکه رستو براشی داغه تفصیل په سوره بنی اسرائیل کې او روح او نفس دا دو نمونه دي یو مسمى د پارا فقعوا له ساجدين نشید لر سجده کوونکی فسجد الملائکه كلهم نسجده کړو ملائکه ټول اجمعون په اتفاق الا ابلیس لیکن شیطان نو وکړي ابا انکار کړو د سجدي کولونا ابا انکار کړو یکو نما ساجدين دا شیشی دې د سجدي کوونکو سرا قال رب العالمین فرمایلی یا ابلیس و ابلیسا مالک سشیوی تعالی را اللہ تکونا مع ساجدین چه نشوی تسر د سجدی کون کنا قال ابلیس و ایلی علما کننی مزو لی اسجد لی بشرن چه ز سجده و کمی و بنی آدم تا خلقته چه تا پیدا کرن لیغا من سلسوالن دو چه تنگی دن کی خطنا من حمین دتورن مسنون د خمبیر شوینا قال رب العالمين فرمایلی فخرج منها وزد دی اسماننا یا منها ددی جنتنا د منها زمیر یا سماوات تراجیره یا د منها زمیر راجیره جنت تا یا دا علماوی منها من جمله الملائکه وزد دی غنټو لید ملائکونا فانک رجیم لو بیشک تی رټل شوه و ان علیک اللعنت او بیشک پتا دل پتا باندې لعنت دے اله یوم الدین درجه د قیامت پوره قال ابلیس ویلو رب رب زما فانذرنی ما ته مهلت را کئ اله یوم باسود دا ورځ پوره چې خلق به قبرونه پکرا پور تکړی شي قال رب العالمین فرمایلی فانک من المنذرین بیشک تی د مهلت در کړو شونا اله یوم الوقت معلوم درزه د وخت معلوم پوره اے د دوی مش ویلې پوره مهرت غوښتو الله تر اولی پوره ورکو پشپېلې کی چې پوکيو شي اټول خلق ټول خلق مړشي نو په شیطان بم مرګ راشي قال ابلیس ویلو رب رب زما بما اغويتني فسبب د اغې چې زد گمراکم لو زینن لهم خامخا خیستکوم بدی بنی آدم تو گناہونا فی الارض پزمکا کی ولا اغوینهم اجمعین اخامخا گمراکوم بدی طول الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ساد دوین خالص کری شوی یو قرد دیکی دا مخلصینم دے یعنی دا خود مفعول صیغه دا یو قرت پکې د اسم فاعلم نه الا عبادک منهم المخلصین ستا مخلصین بندگان آغی نشم گمراہ کول پائی میں وس نه چلیږي ور اخلاص یو دومره لوی عمل لے چې شیطان ماتیار غرزولو چې پدای می وس نه چلیږي الله دې په موږ او تاسو د ټولو اعمالو کې اخلاص راوړي. قال رب العالمین فرمایلی او هاذا دا اخلاص صراط لاردا علی فمانا دے لی دے ماتا مستقیم نیغا سوک کما ترارسی نو دے اخلاص پلا ربرارسی چی دد عبادت خالص تے نپک شرک اکبر شتا او نپک شرک اصغر او ریاکار شتا یو مانا دا هذا صراط علی مستقیم دادا او یو مانا علماء دا سکری توجو مدا وَإِذَا لَارَ دَفَمَانِ غَابِ اے گورا لکا پختانا و انسانان چلوئی وی تو سڑے وی دا سی بو کماؤنوی لارا دی پمارا اللہ ورطوئی سی با کم پلا لارا دی پمارا کا عرص دی اکل خراز پماتا نو مانا سوا مرجعکم کلکم الی طول بمات رازی اے شیطان چې سموکل نو ماته برازي وې دا یاد دا سي معنا دا ان ربک ل بالمرصاد مرصاد مرشي ته وې وې سار پټکتون کړي مرچا کې سګناسي هغه خلق لګوري خوا چاته نخ کاری الله خلق لګوري خلق ور تخکاری او خلق ته الله نخ کاری ان ربک ل بالمرصاد مرصاد مرشي ته وې لکه ګور دایو دا یو وعید ده لکه یو سړی سرکشي کوي او بل ولوي وځو ګور مرشي نه لا کوشه ویني کته ویږي چې دوی کوشه وي ور او سوره سوره قومونه می تباکل او سم ګور په مرچا کې سپوشوي وي وای او قوم د نوح عادیان سمودیان سمره سمره می تباکل زو سم ګور مرچا کې یو قرت فعلی کد علی لے قال هذا ویدہ اخلاص صراط علی مستقیم لار دپورت نیغاب لار پورت دنیغاب ان عبادی بیشک بندگان زما لیس لکا علیہم سلطانن نشت دے بلیس استا پاغی سزور و طاقت گمرا کولو اللہ من اتباک من الغاوین مگر آغسوک چی روان شوی دی تا پسے دسر کشانونا یہ ویزا ما بندگان گمرا کولی نشیعات کی اشکال دے و داغی جوابو ندی نو سوچ بولا کوئی دا گورے دو دو کتاب ندے دا د غافلو کتاب نه دا د بیدارو کتاب ده اے دوی ما بندما بندگانو باندې دي زور نه چلی الان کې ګورم له قران کې تیر شل فاضل لهم الشیطان وې دوار ادم او حوا بي شیطان خيولي اتا سول تیر شل انما استزل لهم الشیطان ببعض ما کسبو وې شیطان دې خيولي د باز هغه مالونه چې دې کړیو دا یا سونه له مخ کثیر شول نو بیا سوې چې ان عبادی له سلک علیهم سلطان سو کې شکال باندې پوه شو ابا نزلتا اے لیس له سلطان علی قلوبه دا الله چې کوم مخلصین او خاص بندگان دي دای په زړونو د زور نه چلیږي او په موذ ال ایمان زور نه چلیږي او د دې خاصه جواب هغه دی چې قران کړي دا الله چې کوم بندگان دي نو دا نه چې دا به ګناهونو نه معصومي او پاک وي اے دای نه بشرک نکی شیطان شرک ته نشي تیارول اگر کنور سو اړه ماړه ګناهونه وشي وګوره سورہ نحل وګورئ تاسو دې پسې سوا سلم نمبر آیات وګورئ د سورہ نحل داغه کې د دې آیات تفسیر ذکر کړي وګورئ نن مې اوسو نمبر آیات وګورئ انه بیشک دا شیطان چی دے لیس له سلطان نشت دے دس زور علالذین پاکسان وامنو چی مومنان دی وعلا ربهم یتوکلون اپا رب بروسکی نول شیطان با پا عام مومنان و کاملان و گناہونم نکی وی دین مراسلی انما سلطانوه بیشک زور د شیطان علی الذین پاکسانو دے یتولونه چی پا دوستی سر شیطان نیولے والذین آوحاکسان هم بیهی مشرکون چی دک شیطان د وجه نمشرکان دی نو غور تفسیر دا آیات سرے اے دا شیطان دا اللہ پا بندگانو مخلصینو بانے زور نچلیگی چی شرک پیو کی انور گناہونا دا پی کولے شیط دا اللہ حبیبم فرمائے جو وی شیطان نن ناو میده شوی چی پا جزیرت العرب کی دی سوک دا دے بادتو بندگیو کی ولیکن فی التحریشی فی ما بینهم یو بل سر و جنگول کہی نگر جزیرت العرب کی دا اللہ حبیب دا سی دعوتو چلولو چی شیطان ناو میده شوی چی دا دے بادتی سوکو شی نو دے چی سوک شرکی نمانی بی اخپلا کی جنگی اخپلا کی پیو بلوارا چایی سوک پوشوی باید آیات پا مقصد بانے گرہ مخلصین او دا اللہ بندگانو بانے دا شیطان زور نشتا دا سی زڑکی ور تا شرک نشی اچھولے پا دا سی گناہ کی نشی اچھولے چی دا آغا دی بیاگنی گناہ دی قبلی گنا او دا آغین توبہ دی قبلی گنا وَإِنَّ جَهَنَّمَا او بِشَكَ جَهَنَّمْ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ مگر آغا سوک چی روان شیوی دی تاپس یہ شیطان دسر کشانونا وَإِنَّ جَهَنَّمَا او بِشَكَ جَهَنَّمْ لَمَا وَعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ خَامَ خَاوَا دَدْدْوِي دَدْتُولُو دَدِي تُولُو كَافِرُو لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابَ دَدِي جَهَنَّمْ نَفَارَ وَدَرْوَازِ دِيب علماء لیکلي دا درکات ته غوري په لوري یو وی سلام دې دا نو بل په پاس دا بیا راغې د پاس دا و درکات دي و ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار تیر شو در لکره منافقان په پټولو کې پلان دې پوړای کی ګوره د جنت ات دروازې دي او د جهنم ودی یو دروازه ده که سیوا ده چی بی حساب خلق با پی جنت تزی اللہ ده مونگو تا سنبوزی بی حساب سکور تا نشید لی ده خپل شرک و کفر ده وجه نبزی ده جنت یو دروازه اتم سیوا ده آغا با بی حساب با پی خلق زی اشکر باسه یه ده جنت یو دروازه ده آغی تا باب الریان وی پاغی با روجہ دار زی ما شاء اللہ مسلمانان روجی نیسی نگورا یو دروازہ دو روجہ دارو دا پارا دا پاغی با خاص دی وردن نکی گی دا دی جہنم دا پارا و دروازی دی لکل باب منهم دا پارا دا هر یو دروازی منهم دا دی مجرمانونا جزعن یوی سبئی یا وړل به مقسوم تقسیم کړي شوی امام ترمذی باب تړلې ویلی جهنم سبت و ابواب او باب منها لمن صلى سيف ولا امتي وی دا الله رسول عليه السلام وی دا جهنم و دروازې دي یو دروازه فقیا غشا د پاره دا چې زما امت پسې تور راغستي او نا حق د قتلې یو دروازه د جهنم چا د پاره دا چې ظلمن د پیغمبر علی السلام امت قتلې اللهم لا تجعلنا منهم ان المتقین بشک پرزگارا فی جنات و عیون پا جنتنو چنو کے بئی ادخلوها بسلام تیتا بویلش وردن شید جنتنو تا بسلام تا صدافتن و مصیبتن و نبسی سالم یئی آمینین او دا حری یری نب پا امن یئی و نزعنا روب باسما مونگ ماہغا فی صدورم چې پسینو د دې مو متقیانو کې من غلن د سغب قانوننا اخوانا نورونا بی علا سرورن پا پالنگونو د جنت متقابلین یو بلتا مخامخ بناسوی سوک بچا تشاکینا لا یمسم فیها نصبن نبرسیگی دیتا پا دی جنت کی سستڑے والے جنت دستڑو زینده وما هم منها بمخرجین او نب دید دی جنت نرائست دی شویب اللهم اجعلنا منهم نبی عبادی خبردار ورکا حبیبا زما دی بندگانو تا زما دا بندگان زما دا طرفنا خبر کا انی چی بیشکز انا الغفور الرحیم بیشکز دیر بخونکے و محربانے وان عذابی بیشک عذاب زما هو العذاب العلیم اغا عذاب دے دردناک ونبعهم خبر ورکدویتا عن دویف ابراہیم وبارد مل منود ابراہیم علیہ السلام کی ایسا ملائک دے انسانانو پر شکل کی دے ابراہیم علیہ السلام مل مانشویو پیغمبر پغیبنو پوی آغوی گندہ میں مل ماندی او دا انسانان دی نو لاړو سخې ورته زبح کو داغه غوخې ریتا کا او مل منو ته راړه اس دخلوا عليه کله چې ور دن نشو دی پاغ فقالو نو دی ویلو سلاما مونږ سلام وایو سلام قال ابراهيم عليه السلام فرمایلو انا منكم وجلون بشک مونږ د تاسو نه یریدون کیو اے ملائکه او ملائکه ورته ویلی لا تاو جل یریگا ما زکای ویلی د خورا کی ورته پوخ کو دی خورونا و یغه وخت کی عادت داو چې چا وچاله خوراک پوخ کو هغه بنه خورو دا بنه خو چې تکلیف لراغله لے قالو دی ملائکه ویلی لا تاو جل یریگا ما مونږ انسانان نیو ملائکیو زکا مخوراکونو کو انا نبشیرو کا بی غلام علیم بیشکا مونگ زیر در کوتا تا پا بچی پوها قالا ویلیو ابراہیم علیہ السلام بشر تمونی آیاتا سمال زیر را کوئی علا ام مسنی الکبرو علا پا مانا دماده سرد دین چما تا بڑاوال رسیدنے فبیمتو بشیرون نو پا کمشی تا سمات زیر را کوئی زکو بڑایم زما عمر خوز د بچو پیدا کې دونه قالو ویلو دی ملائکو بشرنا کبل حق مونږ زیر در کوتا ته په یقین سرا الله چې سکه نو اسباب عمر ترا پیدا کی دیوشي اسباب ني خو چې الله غواړي نو اسباب را پیدا کی فلا تکم من القانتین نو مکه غادنا امیدنا قال ابراهيم عليه السلام فرمایلی و من يقنط نو امید کیږي من رحمت ربه لرحمت دخل ربنا الا الضالون مگر گمراهان قال ابراهيم عليه السلام فرمایلی فما خطبكم ايها المرسلون سد حال ساسو ارا لغل شو ملائكو قالو دی ملائکو فرمایلیو انا بیشک مونگا ورسل نارا لی گلیشویو الى قوم مجرمین لپار دا حلاکت دا قوم مجرمانو الا آل لوتوین مگر آل و تابدار دلوت علیہ السلام انا لمنجوهم بیشک مونگا مخا نجات بور کدویتا اجمعین طولتا الا امرأتہو مگر بی بی ددا دلته وشقال له دلاغي جواب لو غوري و يديو مستثنا من هون دو استثناګاني صحیح ني تاسو په نه هو کې ويلي ديو مستثنا من هون دو استثناګاني صحیح ني دلته وي الا الو تو بیا وي الا امراته ها اشقال باندې پوښوي نو جواب داغي داله چې دا د مستثنا نه استثنا دا د مستثنا منه نه دا چې اعتراض دی راشي او جواب لدی ضرورت وي څوک به پوښوي بای دا دوی مې استثناء د مس دا د مستثنا نه دا د مستثنا منه نه دا دا چې زمو مشایخو فرمایلی دي الا امراته مگر بی بی د لوط علی السلام قدرنا دا انداز کړی د مونږه ان حال من الغابرین بیشکدا خام خاد باقی پات کی دن کو نہ پازاب کی فلما جاء لوط المرسلون کل چراغلی وال لوط علیہ السلام تا تارا لی گلی شی ملائک قال لوط علیہ السلام فرمایلی انکم قوم منکرون تاسو قوم یی ناشنا ور ابراہیم علیہ السلام من فی جندل او لوط علیہ السلام من فی جندل دی مشران لفتره په خوان خلکو د پیری میری داوې بکوړې نو یو پارٹی به خلکو جوړه شوې ګوري چې کامل نه او کنا کامل لري نو سمرګری به پاکای کلاړ لیو لوي ته جنابت کراشه کچاره دې پیری کاملی تا وو پیږي نشي ته جنابت کی ور پیغمبرانو وروړي ملائک راغلي نه ابراهیم علی السلام پیژني او نی لوط علیہ السلام بیجنی مشکات شریف کیو حدیث راغلے او دادم مسلم شریف حدیث سے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی ہاں توجہ مدا وی ما تا جنابت حاصل شوی او د غسل ضرورتو پا دینیت رووتم چې غسل کوم دیکی نبی علیہ السلام دلا سونی و موزان سرے کینولم اما پا دی حال کې د رسول اللہ علیہ السلام سره ناس تا نخو خولا سپو شوی پا خبرہ چې ته په حالت د جنابت کې او خاتم النبیین سره بسنګ کینی نو دې الله د حبیب سره نه سمانه دا چې توجه بدل شو نو روغ تلالم زر زر می غسل کو بیا خدمت کې حاضر شو نو الله حبیب ورته ابو هرره چا تلاړوي نا ورته ټول کیسه ته راګه چې قربان تازه د لاس نیولې هم ځان سره د کینولې خو زه خو جنابت کې ما نه خو خول چې په دې حال کې د تاسو سره کینم دا الله حبیب ورته سبحان الله ان المؤمن لا ينجسو او یا الله لره پاکی دا مؤمن په دې تیږي نه چې دې دېګني چا سره بیا کیناستیم نشي خبرې دې نه کوي لاس دې نه ملاوي دغه پیغمبر علیه السلام تا د ابو هريره د جنوبوالي پته نوا جنوبوالي پته اگر مؤمن ک جنوبم شنو ده د سپلیت نه لکه وګوره روزه د پښمنی چاله د غسل ضرورت ته نو دې خپل روټه یو کړو سکه د غسل کای پښمنه تیزی نو دې خپل خوراکو کی خپل سکاک دیو کی بانگ نفس خپل غسلو کی دین کې صدا وسعت ته پکې فراخی ده پکې جنوب داسې نه چې چا سره لاس نشي ملاوله لکه په خوا به خلکو شیخی کولا نو چې جنوب بو ادم یو مصیبت او دا خلکو چې خلک به غسل له مسجد لراتل اوبای او شکر او باز یې ځړې کور کې بندو بشو اوبای نو بیا به سره خبرې نه کولې د حالت د جنابت کې به څه نه کولې جنابت کې خبرې کول جایز دي تلاوت په پکې نه کې نو ستاسو خبرې څه تلاوت ته سره خبرې پکې کولې شي تلاوت به پکې نه کې ذکر کولې شي جنوب درود شریف ویلې شي سبحان الله ویلې شي دعاګانې کولې شي دغه ابراهيم عليه السلام مونږ پیژندل قال انكم قوم منكرون وي بشک تاسو یو قوم یی ناشنا قالو ویلو دی بل جهنا کا بلکی مونږ راتل کړي تا ته بما فاغس كانوا فيه امترون چودا کافران پاغي کې شک اونکي واته نا کا بالحق مونږ راتل کړي تاسو ته په حق سره و انا لسوادقون او بشک مونږ خامخ رشتنیو فاسر بی اهلک بوز د اخبل تابعدار دی بقطع من الليل په یو ټوکړه کې د شپې نه وتتبع ادبارهم تدای پسیر روان شه دای پسی دای مخکې کا ولا یلتفت منکم احد رست دین ګوري پتا سو کې او تن ومدو لارشی حیثو تغمرون کم زیل چی تاسو تا حکم کی دیشی وقدوین آئی لیه ذالک الامر ورده مونگ دیده پار راو سو چی زینا آبا بای اوز مونگ دیده سمع او یو سلی دا سی او چه هغه بچا په خفقه کوي ما وای درځیو نو چې چا په جامې جوړول هغه به خامخا پټولې نو یو سړی له چاویږي قیمتي دغه ورو ده بدل پټای او هغه زه بوله په سر ناش تیم دې مې باندې څنګه پټای نو یا سړی تلونه هغه به چې سره مشوره وکړي چې دا سړی غزینه تبروانه شورو کې اما په کپڑا په پانا کې بند کړی تا پسې به ضرور لږ تر انا پڼاو تختاوه په ګي خبره باندې دا پانا یې والا دی اوس او درې درې نو یا سره نه غناسته چې دیو جامې جوړې جرانه پټی نه کی ا په شیرو انې کول دو په دغه په پڼاو وښتو هغه پڼاو تختول کوړه او درې درې هغه ټوکه پکې خې او نه دې مونږ رانیز دی کو چې ته تختی دا عادت نه بدلیږي که بدلیږي ها وڅ ډېر ډېر چټي شورو کزکا را نږدې شو ور باندې ما طالبان مونږ نږدې کړ آیا غ خپل حرکت پریزي خو د پدې کېم پرې نه خوت وقد وینا الیه ذالک الامر تقد وینا امام روح المانی وی په معنا د اوهه نه ده وحی کړي و مونږ غوي ذالک الامر د دې کار ان دا بره اولای چې بشک جړ د دې کافر مشرکانو مقطوع مصبيحين پری بکړې شي په وخت د سبا کې اې د سبا په وخت کې بددې دا جړې پرې کړې شي وجاء اهل المدينه يستبشرون راغري د اخار والا دلوت علیہ السلام دخار والا یستبشرون خوش علی کولی ایدا ملائک د خیستو نوجوانانو په شکل کې راغلی او دی قوم کې خدا بیماری وا نه خوشاله او چیرې دا خو خیسته خیسته نوجوانان دي ازمون مقصد به اداشي قال لوط علیہ السلام فرمایلی ګور قران د کیسې په شکل کیسې نه ذکر کړي قال رستوی سمخ کی او مخ کی رستو کی ذکر دا کیسو کتاب نه دا د عبرت خبرې کوي ګور مخ کی وی ملائک او لزانو خیل نو بیا څنګه وی ان هؤلاء ذیفی فلا تفزحون ذکر قران کی سید کی صحیح په شکل نه وای قال لوط علیہ السلام فرمایلو دا اور تلاپت نه لګې دلی لکه نور سورتونو کې چې تیر شول ان هؤلاء بشکدا زوانان ذوی فی زما ملمان دی فلا تفضحون پس ما مشرمند کوي واتقوا الله الله نو یریږي ولا تخزون او ما مرسوا کوي ورزه وګورم زما د ملمنو بی عزتی بکوي ځکه دا آیت د اشراف او خلکو عادت سره هغه ملمه عزت کوي اگر که ملمه د شاه دی د دشمن دی او د بازي بدتمیز او خلکو دا طریقې چې د دشمن ملمم بی عزتی کوي دا داو ډیر بدتمیز قوم او د لوط علیه السلام دا قوم واتقوا الله ولا تخزون د الله نو یریږي ما امر سوا کوي قالو نو ویلو دي کافرو اولم نن حکایات مونږ منکړې ني ان العالمین د مخلوقاتنا تعالی مونږ ویلې دي چې زمونږ او د چا په منس کې بترو کاوت نه جوړيږي مونږ چې سکو د مونږ او زمونږ د کار په منس کې بترو کاوت نه جوړيږي اته مونږ ویلې دي چې څوک به مل مکهنا قال لوط علیہ السلام فرمایلی او هاولای بناتی دا زنان د دې امت او د دې قوم چې پشان د لونو زما دي ان کنتم فاعلین کیتا سنکا کون کی د ان شرطیه جواب محذوف ده ان کنتم فاعلین فهو خیر لکم کنکا کوی نو دا درته غوردا هغه ګور دی قوم کی پیغمبر د خپل امت روحانی والد وی او دا نارینه پر منزلی د بچو وی دا زنانه په منزلی د لونو وی وای دا د قوم زنانا چې زما په منزلی د روحانی لونو دی وګور تاسو نکاح ولې نکوي چې تاسو بدکارونه کوي یادا ما سم علماء لیکري په دغه وخت کې د کافر او د مشرک په منځ کې نکاح بند نه وا نو خپل لونی ذکر کې چې دا نکاح ولې نکوي لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون لیکي الله د خپل پیغمبر یو لوی شان ذکر کوي لعمرک دا مبتدا دا او خبر محذوف ده لعمرک قسمی لعمرک یمینی ستا عمر دی زما قسم وی ای زما حبیبا انهم دی زمیر نسوک مراد دی نو بازی وی قوم دی لوت علیہ السلام بازی وی قوم دی نبی علیہ السلام چی قریش دی لعمرک ستا پا عمر دی زما قسم وی انهم بشک دا مشرکان د قریشو یا دا قوم د لوط علیہ السلام لفی سکرتهم خامخا په نشخ پلکی یعمهون حیران او پریشان دی فاخذتهم الشیحتو مشرقین رانی ولیو اغویل رہبتنا کی چغی مشرقین پا وخدن ورختو کی اے ګورا دواړو آیاتونو کې لګې اشکال راغې ګورې غمخ کې آیات تا آیات شپښ پیتم تا اے ان ذاب رها اولای مقطوع مصبحین و اید دای جړې و پرې کړې شي په وخت د سبارا خطو کې عدل توي مشرقین ور خطو کې عذاب رونی ول ها اشکال باندې څه پوښوي بھائی د جواب اهل المداسه کړي وای اول عذاب شروع شو د سبارا خطو سرا اچن ور را خطو مسله ټوله ختم شوي وا نالته ابتدا د عذاب ذکر کا او دې ځای کې انتها د عذاب ذکر کا څوک جواب باندې پوښوي بھائی رانی ولې ودوی لره بسنا کې چې مشرفین په وخت نور خطو کې فجعلنا عاليها سافلها غرزول موږ پورته طرف د دی لاندې الله دا پنځه خارونه الټه کړیو جبريل عليه السلام اوچت کله الټه کل وام ثرنا عليهم اور اورول موږ په دی حجارتن کانی من سجیل د ټیکر کو نا ټیکر کیز کوي وای کوم شی چې په اور وسوځي دا غی زخم خطرناک وی ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات دی دا اللہ دا قدرت للمتوسمین دا پارا دا فکر کون کو دا متوسمین علماء گنی مانا گانے کری اے للناظرین دا پارا دا کتن کو یا للمتوسمین دا پارا دا فکر کون کو یا للمتوسمین دا پارا دا عبرت غستن کو او دا لفظ ماخوذ دا سنده علماء کرامو ذکر کری توجہ کئی دا دا علامین ماخوذ دے وسم علامی توجہ وسم ستوئی دا علامی توجہ وسم اصل کی علامات وئی پدی علامات کله سړی استدلال کئ امام قرطبی غنی معنا غانګ للمتفرسین د پاره دو خیارانو د پاره د کتونکو د پاره د فکر کوونکو د پاره د برت حاصلونکو چې سوچو کی او اصل کې توسم دا تثبت او تفکر ته وای ادا ماخوذ دې د وسمنا وسم تاثیر ته وای ورکه په علامات خلق معلومه دي ته علم غیب نه وای. حافظ ابن قیم رحم الله کتاب الروح کې یو لوی باب تړلی او ډېر واقعیات ذکر کړي چې ګوره ځنی و خلق په علامات معلومول کوي دا تجربه دي ته علم غیب نه وای. د دې پیرانو موږ ته تجربه نو خلق وای په غیب پوېږي او هغه په غیب وو چې خپل ار پوې شي. غیب خدای الله صفت ده. دا الله صفت به څنګه مخلوق کې راشي؟ وہی امام شافعی رحم الله و محمد ابن الحسن الشیبانی رحمهم الله د کعبه سره ناست یو سړی د مسجد الحرام په دروازه را دننه شو. نو یو وای وای دا ترکان دی او بل وینه لوهار دی. یو امام وای یره سړی را دننه شو دا خو لکه د ترکانای کار کوي بل وینه د لوهارای کار کوي. نظر در ناستو شاگردانو کې یو سړی لړو تپوس دی وکړو ویته سکار کې فقال كنت نجارا وانا اليوم حداد بما ترکانای کار کولو او اوس فل حال د لوهارای کار کو. تا ګره د دواړو ایمو تجربه را چې سره وکړو. حسن بصری رحم الله او امر ابن عبید وکړو ویداب سید فتیان البصره دا بدا غی مشری نرستو دے دیو باطلی ڈلی مشر شو. دے دا باطلی ڈلی مشر شو دا دا فراست گنو صحابو او گنو علماو تا حاصلو. دیتا علم غیب نوی دیتا فراست وی وی اتقو فراست المومن وی اری گئی دو خیارتی آدم مومن نا دے فانه ينظر بنور الله. هل عادت یو د زړه یو نور ور کړې پاغه دې پدی علامات دې معلومول کئ دې په علامات معلومول کئ. عمر رضی الله عنه یو سړیو کو ته برکت ورته وکړه وی دی سړی د لاسه وو مسلمانانو ته اورس تکلیف رسی نو په فتنا کې دې مشورو. عثمان رضی الله عنه یو کس راغی ملاقات تا نا ورته وی ويدخل احدكم علي وفي عينيه اثر الزنا. هغه کس چې په بازار راځلو یو زنانه له وکتل عثمان رضی اللہ عنہ ورته وی وی تاسو کی او راشی اپسترگو کی دی زنا سرات خکاری نا ورته یولی دی پیغمبر نپسم وحی کی گی سر او وحیان بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا ولیکن برحان و فراست ویداد دلیل سرا و فراست سرا خبرکو و انها او بیشک دا حلاک شوی خارونا لبی سبیل مقیم خامخا پلار اخکار کیری او پلار نیغا واضح کیری ان فی ذالک بیشک پدی کی لا آیت للمومنین خامخا عبرت و نشاند دا پارد مومنانو و انکان اصحاب العیکت لزوالیمین او بیشک او خاندان دا بڑو جنگی سالیمان قوم د شعیب علیہ السلام یادی فانتقمنا منهم نو انتقام غصت دی مونگ دا غوینا و انہما بیشک دا دوار قومنا لب امام مبین خام خادی پلا رواز حکی ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین او بیشک دا دروغ نسبت کرو خاوندانو د حجر مقام پیغمبرانو تا. حجر پگنو ماناگانو رازی قرآن و سنت کے حجر حجر الکعبی تم ہوئی ایدہ میزاب رحمت سرم تجیزے دے دیتا حجر الکعبی وئی او حجر پمانا دا منع امراضی و حجر محجورا حجر عقل تم وای لذی حجر د پار د خاوند عقل او حجر اغه هار توي دیار سمود توي د مدین د سمودیانو د صالح علی السلام د قوم دی زی توي دا د مدینه منوره او د شام په منس کېو او د مکیه او د تبوک په منس کېو د مدینه منوره او د تبوک په منس کېو دا الله حبیب په تیر شو چې کله غزوه تبوک ته تلو غزوه تبوک له شتلو نو په خلکو تیر شوو او نبی رسول الله په جڑا جڑا تیر شي نو په جڑا جڑا د الله حبیب او نور صحابه تیر شول د دې قوم نا وآتیناهم آیاتنا ورکړو موږ دوی ته دلائل زمونگا فکانو عنها موردین ودای دا غین مخگر زون کی اے قرآن خدای یو معجزه د صالح علیہ السلام ذکر کړي چې او خد کانی نہ روتے وا او دلته آیات نا جمع کو نو باز علماء وی په دی اوخه کې 50 دلائل 5 آیات یو اوخه واخو یو اوخه په 50 معجزو مشتمل ده یو خود غټه نه روتا غټه نو خنه روزي دا غټه او چاو د اوخه ته روتا ابسرا وتو سر لنګ شوا دریم دمرا غټه وا چې د نور اوخه سره دا مشابه نه وا دمرا پيو پکې چې ټول قوم ته کافي کېدل نو یو معجزه په څومره معجزو مشتمل وا ځکه آیات نه ورته وي او ایدا احتمال مشه مفسرین وای چې د صالح علیه السلام د نورې معجزې می خو قران غنوري نه دی ذکر کړي وکانو ينحتون من الجبال واتینا ما آیاتنا ورکړو مونږ غوی ته معجزات او دلائل زمونږه فکانو انها معرضین ایدا غین مخړون کیو وکانو دا سمودیان ينحتون من الجبال تراشلو تو گل به د غرون نبیوتن کورنا آمینین پا امن و امانو دا اللہ دا عذابنا اپا امن و امانو دا کورن و غرزیدونا زکر دمرا مضبوط کورو دا غر کې چې کانے وچ تراشے ناغ سمرا مضبوط کوروی فا آخذت هم سویحتو رانی اولی ویل رہے بتنا کی چغی مصبحین پا وخت سبا کی پدې زلزلم راغلی وا او چغم راغلی وا لکه مخ کی درل تیر شول فما اغنا عنهم ننو د فکړی د دوینا ما کانو یکسبون هغه چو دای سکه سب کون کی هغه مال سی عذاب دفن کو هغه مضبوطو مضبوطو کلاګانو او په غرونو کې مضبوط کورونه جوړ کړیو هغه ته عذاب دفن کو وما خلقنا السماوات والارض ان دې پیدا کړم آسمانونه او زمکه وما بينهما غجي پمند دي دواړو کې الا بالحق مگر د حق د سرګندې دوه لپاره وان الساعه او بشک قیامت لاتیه خامخراتن کې فصفح الصف الجميل مخ غر زود دوینا مخ غر ذل خيستا ان ربک بشک ربستا هو الخلاق العليم استاد رب پیدا کون کے دے او پوہ دے ولقد آتیناک سبع من المسانی او بیشک درکڑی مونتا تو من المسانی دا غایاتونو نچ مکرر مکرر لستیشی والقرآن العظیم او قرآن عظیم الشان اے دیکی دو علماء و نور معقوال دی خو غور قول پا کسرے غور قول دادے چنین مراد سور فاتحہ دا و آیاتون دی او دیتے قرآن عظیم ذکر ہوئے دا قرآن کچھ سمرہ مسائل لی اجمالاً ټول په سورې فاتحه کې دی. دا قول غره دی، دا د ګڼو صحابه دی او حدیث کراغله و الحمدلله ام القران و ام الكتاب و سب المسانی. امام ترمذی حدیث ذکر کړي و ای حدیث حسن صحیح. یو قول د بعضی سلف و دام دی و ای دین آغاو وګدو سورتون مراد دی سبع طول سوره بقره آل عمران نساء مائده انعام عراف او انفال او توبه چې دواړه یو کې. نو دین او وګدو سورتون مراد دی چې هغه ته سبع طول وای. دا قولم د غنو صحابه کرام ومن قول نه ادي ته مسانی بیا ولي وای. وی پدی کې برتونا و احکامات او حدود پکې بار بار بیانیږي. درم قول داري چې مسانی ټول قران دی لکه سوره زمر کې راځي کتاب متشابهن مسانیا. تم د بازي سلف قول له یو سلورم قول داري وي سبا مسانی اقسام د قران ته وي. قران کې بس دا و خبري ذکر کې اوامر دي نواهي دي بشارت ده انذار ده ضرب الامثال له او تعديد د نعمت ده او د پخوانو قومونو حال له. ور قول پکړم بنو اگر چې دا نور قوالم د سلف دي. سوره فاتحه ته سبع من المثانی ہوئے اور اپا ہر رکعت کے مقرر دے او دیتے قرآن عظیم ہوئے لا تمدن آئینے کا موگ دوستر کے مبارک دے الام آغس تمتانا بھی چی فائدہ ورکڑی مونگ پاغی سراد و آجم منہم اغا جوڑو جوڑو تددوینا ازواجم منہم اغا جوڑو جوڑو تددوینا. اې د دې مالدارو جوړی وی یو بل سره مقابله تاسو ګورئ هر کلی کې کافرو کمداسیو مسلمانانو کې د دوو خاندانو نو مقابله وی. په مال کې منډه دا په موثبر یو مشرۍ کې منډه دا هغه جوړو جوړو ته د ذوینا. ولا تحزن عليهم غم جنګ مپدي مشرکانو کی مان نروړي. غم جنګ ما کدی مان نروړي. وحفظ جناحك راکوس کا وزر خپلني للمؤمنين مؤمنانو سا تیسر درهم او د تواضع د عجزي معاملو کا. وقلو فرمایا انی بیشکز انی انا النذیر المبین بیشکزیم یر درکون کے خکارا کما انزلنا للمختصمین لکسنگ معذاب را لے گلیو پا قسم خورن کبانی. دا مختصمین یو مانا دا متحالفی. لگو رکا قسم خورن کی تی مراد چی نسوک تی مراد دی. د سوره نحل آیات لیکي سلور دیر شم. یو سوره نحل راوام له خیزه سره نږدې یا سلور دیر شم آیات وګور اتم دیر شم آیات وګورئ. واقسموا بالله جهد ایمانهم قسمنا خوردیو مشرکانو په الله مضبوط قسمنا لا یبعث الله من يموت راپور ته ون کی الله اسوک چمړ کړی دی. دا مشرکان د مکی تی مراد دی چې قسم خوړو چې مړی و ژوند دی نشي. یا اوس تر لسور ابراهیم کې تیر شو. اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. سور ابراهیم سلور سل ویختم آیات ته. سور عراف آیات هم ځان سره ولي کوي یو کم پنځوستم. ګور دینه به مراد د مکی مشرکان شي قسمون بے خوڑل ادا سورہ نمل آیات دی کئی حکم پنزوستم وکان فی المدینہ تسعت رہتن یفسدون فی الارض ولا یسلحون قالو تقاسمو باللہ د صالح علیہ السلام پا قوم کی نہ مشرانو قالو تقاسمو باللہ دا تقاسمو یا دا عمر سیغا دا یا دا ماضی سیغا دا توجہ کوئی ادوار سیغی یو شانت رازی قالو دی ویلیو پدا سے حال کے تقاسمو باللہ چی قسمون خوڑلیو بلتا پنم دا اللہ دامی دا ماضی دا سیغی مانا در توکا اکا امر شنو بیا مانا دادا قالو ویلیو دی تقاسمو قسمون اخری یو بلتا پنم دا اللہ نن با دا صالح علیہ السلام پا کور حملکو نو مقتسمین نا مراد سمودیان دی سو کوئی دینا مراد یهود و نسوارا دی نگو رکا اہل کتاب تی مراد شی نو دیتا مقتسمین زکوئی اے تقسیمون کی معنی بیشی آمنو ببعض کتابهم و کفرو ببعضی پا بازی خپل کتاب ایمان روڑے و پا بازی بانے کفر کڑے لیکن امک کتیر سن سورہ بکرہ کی افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض تا اللہ کتاب تقسیم کڑے ہو یا علماء لکلی دین مراد قوم د قریش ہو دے دی با دا حج پا موسم کی لار تقسیم کی چی تا با دی لار کی کی دے چی سوک حج در آزی نو دا پیغمبر نبی متنفر کے اولا بوی چی او لیوانے دے ور سرکین نئی لکسنگا می عذاب را لگلے ولی المقتسمین پا تقسیم ان کو دا لارو چی لار تقسیم کری وی خلق دا دن متنفر کول اللذین آغا کسان دی جال القرآن عذوین چی گرزول دے دی قرآن ٹکڑی ٹکڑی ست حقوی ست باطل وی زدن و عنادن فوربکا نکسم دیوی پرفستا لنسألنهم اجمعین چی خامخا تپوس بو کد دی طولونا اما کانو یعملون داغ سبارکی چی دی کم عملون کئی فاسدع بما تؤمر صفا صفا بیان کو دا غسو چې تاسو له حکم کې دی شی صفا صفا بیان یو کا واعرض عن المشرکین امخواړه ود مشرکانو نا ان کفینا کل مستهزئین بیشک مونږ جیو کافی استاد طرف ندی ټوک کوون کو تا الذين ذاك سان دي دا تاسو پوری چټو کې کوي يجالون مع الله اله اخر چې دای ګرځوي سره د الله نه اله اخر معبود بل فسوف يعلمون زرد چې دای بپوه شي ولقد نعلم بشك من فيو انك بشك تشي يذيق صدرك تنگيږي سينه مبارک استاسو بما يقولون باغ چې دای کم شرکی کلمات وی اتا پو تاسو پوری خنداگانی کئی فسبح بے حمد ربک نو پاکی بیان و سرد صفاتو بیانو لدر افستانا وکم من الساجدین شد مسکون کنا وعبد ربکا عبادتو بندگی کا و دخل رب حتی یعطیک الیقین تردی چی راشی تا تا یقینی شیچ مرگ دے ایک اور بعض خلقو آیات کی تحریف کرے وَإِذَا اللَّهِ عبادت بَتَرَغِي كَي چِ یقین دی نی جوڑ شوے اچھی یقین دی جوڑ شو بیا پا عبادتو نو سکے تا بعض قلندری او ملنگان او داد ناپوہ پیران او ڈل ادا سوئی یہ اسم بعض خلقو وَإِ مُسْكَو وَإِ یقین جوڑو الغواری سپوشه په خبر روزه ونی سا خو خوراکونه کوي روزه کې و یقین جوړول غواړي دې کې یقین په معنا د مرګ دی او دا قران په خپل دی یقین معنا کړي سوره مدثر آیات ځان سره ویل کوي وم سلوي ختم حتا اتان اليقين و يمتمرغ راغلو او دا الله حبيبم دی یقین معنا کړي په مرغ سره و اي اما عثمان فقد اتاه اليقين عثمان بن مزون رضی الله عنه بارک وي و اي دای تمرغ ورسېدو د رب عبادت وکي تر مرغا اسوک چوئی بنده په عبادتونو کې اودا سه مقام ترسي چې بس نور د منځونو ضرورت بني نور د روزو تلاوت ضرورت بني نور به امر بالمعروف او نهي عن المنکر ضرورت ني نو دا د کفر خبره ده الله خپل حبيب ته وای تر مرګه بدما عبادت کې واعبد ربک عبادت او بندگی او کا د خپل رب حتا یاتیک الیقین تردی شراشی تاسو تا مرگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل دا قرآن دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سرا شپاڑا سم نمبر رے اپا نزول کیاو یا ایم نے نازل شوی دے پس دا سورہ کهف ناق عددی دعوز مو مشایخ وی داتا امر اللہ دے را بشید الله فیصلہ چې قیامت دے عذاب دے او پا دی معنی دیر شید دلائل ذکر کئی الہ العالمین پا دی گن دلائل ذکر کئی پا دوشتو آیاتونو کی دلائل اقلی دی او سلور آیاتونو کی دلائل وحی دی یو دلیل نقلی دے د پیغمبرانونا پشپک دیرشم نمبر آیات کے پشپک دیرشم نمبر آیات کے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر الله نا مراد قیامت ده یا ته نزول دا عذاب ده یا ته مراد هغه چې الله د خپل پیغمبر سره د مدد او د کامیابی او د فتح وعده کړي وا یا د امر الله نا مراد ده الله وی زبد دین د دشمنانو نه انتقام اخلم اتا امر الله را بشیف حکم د الله خطابیر تی پا مازی سروکو دا کمال تحقوکی حکو دا پارا چی اللہ دیوشی وعدوکا نو آغا دا سیدے لکا چراغ لیوی را بشیفی سلد اللہ فلا تستعجلو نو تلوار مکوی سبحانہو پاکی دا اللہ لرا و تعالی اما یشرکون او دا الله او چته پورته دا غنا چې دا مشرکان ور سره کوم شریکان جوړي ينزل الملائکه بالروح را لیږي ملائک بالروح اے په قران یا په وحي سره من امره په خپل حکم باندې علام یشاء من عبادی پاغه چا چې خو خجي د خپل بندګانو نه چې هغه محمد رسول الله عليه السلام دې انذرو دا چوي روي خلق انه چې بشک شاندار لا اله الا انا نشته د بل عبادت او بندګۍ مستحق مگر زم فتقون نو یوازې زمانه ويریږي ګور په دې باندې دلائل ذکر کړي او بیا هر دلیل په سې داغه سماره ذکر کړي خلق السماوات والارض پیدا کړی دې اسمانونو او زمکه بالحق د پاره د اظهار او سرګندېدو د حق امام قرطبي وی دی کې بالحق معنا سره للدلاله علی قدرته پیدا کړی دې اسمانونو او زمکه بالحق د پاره د دلالت کولو په خپل قدرت چې ګوره زره زمره قدرت خاوند نم تعالی او شد اما یشرکون دا هغه نه چې مشرکان ور سره کوم شریکان جوړي خلق الانسان من نطفه پیدا کړی د انسان د ساس کې وبونه فاذا هو خصم مبين ناسا پی اغا جگڑا که انکے دخکارا اے اللہ دساس کی امون پیدا کچھ سڑے تی جوڑ کو اس دا اللہ پا قدرت او وحدانیت کی جگڑی کئی ولا نعم خلقها او زناور پیدا کړی دي لکم تاسو د پارفیه په دې کې دف ان سامان د ګرمې دوده د زناور د وړو د سرمنو نه خلق جامې جوړای دف ان جا سامان د ګرمې دوده چې جامې دي و منافع نور لري فائدې دي ور پای د زناور استعمال او ایشورلی پکوي ایوی پکوي ارټ پکوي و منها تاکلون او د دین تاسو خوري ولکم تاسو د پار فیها پدې زناور کې جمال زینت د پسترګو د خلکو کې او عزت د حين تریحون کم وخت کې چې تاسو مازیګر کور سره ولای وحین تسرحون عقل یې ساری سران ته بوزای هی ګور چې چا می خو غوان او ګډ را روان نو خلک وې د فلانی دوره مال له هغه د فلانی دومره ګډی دي ادمره می خېلی جمال الزینۃ فی اعین الناس اما زیګر را واستری په مخ کې کله ساری رستو کل دا خو ساری بوز نمازیګر راولې وای دې ځکه مخ کې کله علماء وای الله د خپل کتاب په حکمتونو خپويږي مازیګر چې مالک زناور کور تراولی وګوره مور دې مور ساروي خیسته کاری او هغه لامبولې دې ګندګی ته لری کړي نو صفا ستر ساروي خخ کاری او ساری چې کور نبوزی او خنار ده بل ځان په خپل ګندګۍ کې لړلې نو بدرنګ کاری نو زکه د ساری یغ بوتل لري رستو کل ادم ازیګر را واستل مخ کې کل حين تريحون کله چې مازیګر کور سره راولای وحين تسرحون او کله چې ساری سران ته بوزي وتحمل اسقالکم پور تکای دا زناور ستا سدران بوجونا اسقال نمراد ران دران پندونا بوجونا دی یاد اسقال نمراد اجسام دی پور تکای ستا سو بدنونا اسقال پمانا دا اجسام قرآن کی راغلے لکه سور زلزال کی وئی و اخرجت الارض اسقالها روب غرز ایزم کدران بوجونا اسمر مردگان پکی دی بار بیرارتاو کی و تحمل اسقالکم پورتا کئی استاسو بدنونا او دران دران بوجونا الى بلدن اغ کلیو خارتا لم تکونو بالغیه نو ایتا سرسیدن کی غیتا الا بشق الانفس مگر پا تکلیف دنفسو نسراب ان ربکم بیشک ربستاسو لرعوف خام خامینک انکره رحیم و محربان دے والخیلا واللاسون پیدا کری والبغالا او خچر والحمیر خرونا لترکبو حاچ بدی سورلیو کئی وزینا او داد پارد زینت دی ويخلق ما لا تعلمون پیدا کوي بد سور لید بار هغه چې تاسو به پويږئ نه وګور په خلک الله راي موټر نو وخت لري اجازه نو کتلې کروان نشو جدينا پس بلا څه پیدا کی هغه مونږ نه دي پیدا کوي بها لا تعلمون چې تاسو به پويږئ نه اګوره یو د انسان ضرورت دی یو د ژوند مقصد دی س عجیب کتاب دی نو وګوره دا زناور ستا د ژوند مقصد نه دی ضرورت دی نو تا د پاره وګوره غوان میخي پیدا کړی دا غي پي خوري دا غي وني پدي بازي زناور سورلي کې عذاب هکې دا غي غوخه خوري دا ستا د ژوند ضرورت دی مقصد نه دی نو بنده چې دې په ضرورت کې داسې نه پریزم نو په مقصد کې و دې څنګه پریزم اوس وی وال الله قصد السبيل دا مقصد د ژوند ذکر کوي دا مخ کې چې څه ذکر کل دا زموږ ضرورت هیڅ ورلي ضرورت ده کنه خوراک سکاک پي دارنګي شملي ماست خوړل اوس کل دا ټول ضرورت ده دوی چې ضرورت کې مې د غشان نی پریخه نو چې کوم شي د پاره پیداي نو هغه له څنګه پیغمبران نه را لېګم چې ته ویلا پیغمبر نه دی او چې راشي ته جادوګر دی او دا لیونه دی ته ضرورت سيزونه پیژنې او د مقصد غلېونه پیژندل څوک پوښوي پر بتوانه و عل الله قصد السبيل او په الله باندې دی لار برابرول دا قسم مصدر دی په معنا د اقامت او د تعدیل اے علیه سبحانه تقویم السبیل و تعدیلها پا اللہ بانے برابرول دلارنی غیلی اغیر پار پیغمبران را لیگلی اسمانی کتابون را لیگلی جکتا زمون دا جون مقصد دے چی مونگ ربو پی جنو ادا اسونا و خچر و خرونا چی چارا کری چی غو پی جنو اکا پا دی سورلیکا و خوا پی جنو نا نو دا بیا خوزا پا خرون و پا دی سڑی کی فرق رانگه ځکه خرون رمضان اور دی والله کافرو ته وی ولایک کلن عام بل هم ادولی تھی وی دی رچ دې ته بدتر پکار غدا دې چې خر ولا پسر کینه دې په سور نشي سمو خیال لې نو ایت ضرورت پیژنې وګوره مقصد نه پیژنې وعلى الله قصد السبيل او الله باندې برابرول دلاري نیغي دی ومنها جائر او زنی دلیل ارون کگیری کتاب الاعتصام کی علامہ شاطبی و یذالک عالم الول بدع دغد یہودیت نصرانیت او مجوسیت او د بدعات لاری ور د بدعت لار کگرا پدی منزل مقصود تنش رسیدے ولو شاء لهداکم اجمعین او که چرې خو خشوي وي نو هدايت به کړې و تاسو ته اجمعين ټولو ته ولو شا که چرې د الله خو خشوي وي لهدا کو مجمعين نو خامخه هدايت به کړې و تاسو ټولو ته ولو شا لهدا کو مجمعين اگر من ها جائر دینا مختلف بدعات والالاری یا ملل دی یهودیت و مجوسیت او نصرانیت دی هو الذی اللہ غزاد دی انزل من السمائی بان چرانی رالی گلی دی را نازلی کلی دی دبر طرف نوبو لکم تاسو دپار منہو دی عبو دو وجنا شراب انسکلی ومنه شجر عدد عبود وجن بوٹی را خدلی فیه دو سیمون پاغی کتاسو زناور سروی یمبتو لکم به الزرع رازرغنی تاسو ردی عبو پزری فصلنا وزیتون خونا والنخیل کجوری والعناب انگور ومن کل ثمرات او ده هر قسم میونا ان فی ذالک بیشک پدیکی لایتن خامخا نشانا و عبرت دے لقوم يتفكرون دا قوم نه پاره چې غي سوچ او فکر کوي وسخر لكم الليل والنهار تا وکړي دی الله تاسو له شپه او ورځ او شمس او القمر نور او سپوږمۍ او نجوم او ستوري مسخرات به امري تا وکړي شي دی په حکم د الله ان فی ذلک بشک فلی کی لآیات خامخ دلائل او نشانات دی قومی عقلون دا غی قوم دا پارا چی اغی اقل نکار اخلی وما ذرع لکم آغا چی خوار کلی دی تاسو دا پارا او پیدا کلی دی تاسو دا پارا فی الارض پزمکا کی مختلفن الوانوهو دا غی رنگون جدا جدا دی رنگون دا غی جدا جدا دی داغی رنگون جدا جدا دی ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیتا خامخا نشانا و دلیل لے لقومی یذکرون داغی قوم دفارچ نصیحت قبلوی وهو الذی اللہ غزات سخر البحر تابې کړې د سمندر لتاکلوا منه جو خرید دینا لحما تريا وختازا اے د سمندر کې تازه تازه میان نیسی او ګور اکثر خلق هغه د میان غوخه خوري لحما تريا وختازا وتستخرجوا منه حليه روباس ایتا سود دین زیورات تلبسونها اغندی اغیلرا تاسو اغیلرا غندی ویدین مراد ملغلر اللعلو والمرجان دی یخرجو منهم اللعلو والمرجان آیات اغز مرود بحری مراد دی اے وې دې کې الله انعام کو پسړو زنانو دواړو چې د سمندر نسروزي وې دې شی په چا حرام نه ده ور پسړو باندې ریخم او سرزر حرام وې ملغلری کو سوک استعمالاینو دا په حرامي نه دي تلبسونها چې تاسو دا غندې تاسو غوندې دی لرا اے دغه زیورات چوي وتر الفلکا اکدینا اغه نور سرزر شي چې داغه اچول دا سړو ته ناروا دي نو تلبسونها کتابی العلماء کړه تلبسوها نساؤکم تاسو زنانه چي قولی ویتا چي اے خاون لوی دا خزه خزان تعالی خیسته کوي نو دا د زیری له کتا چې چولی سپوږ شوی د قران په خبره خزه کالی او زیورات او ځان خیسه کوي د خاون نه پاره وای تلبسونها نسبت د اغوستوي چاته وکو دې سړو ته وکو وتر الفلک ویني د کشتی مواخرا مواخره جمع د ماخرتن لا دا په معنا د جاریتن لی مخر اصل کی چولو لوي وینه کیشتای مواخر فی چون کی دی وبول رپدی سمندر کی او روانی دی پدی سمندر کی ولتب تغو من فضله دیر پار چولټو ایتا سود فضل الله نا چې هغه یو ملک نبل ملک تجارت دے او حلال مال ته الله فضل وای ولعلکم تشکرون عزیز پارا چې تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ والقا فی الارض رواسیا ی خودی دی پزمکه کی غرونان تمید وکم دا چې د ازمکه پتا سون نړاچی و انهارن او د کی نهرونه پیدا کړي و سبول اللاری دی لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو لارو مو وای د خپل مقاصد دینی او دنیوي او د پاره و علامات دا علامات دا پرواز یبان معطوف ده وعلامات اوز مکه کی نخی پیدا کری چی پاغا نخو گورتا سولار معلوم آوائی وعلامات اے جعل لطرق علامات گرزولی دی لارو دا پارا نخی پاغا نخو پیجنوی داغا لارو آو داغا ندا وعلامات او ګرزولی دی د لارو د پاره نخې چې پاغې تاسو لار مومي و بن نجم هم یهتدون او د ستورو په زریم دی لار مومي په خوا چې اسباب نو نو د اوچې او د سمندر سفر وا لار به د ستورو په زریم معلومولا ګوره دې درس دا غټول دلایل نه چور ذکر کو وای دا ګوره د صورت دا اول نو ګوره دای پیدا کړی دې پیدا کړی نو سم شرکانو ته استاد اخله پکې څه پیدا کولی شي دا ته چې وه حاجت روا دي او اور رسېږي او را مدد شي ادا غدنوم نظراني شکراني ورکه رکو سجدي او توافونه ته کې هو خیر څه شي پیدا کړي افهم هي اخلوکو کما الله يخلق اے هر غزاد چې هغه پیدا کول کوي او دا مخ کې دی او قتل دا ټول سيزونه الله پیدا کړی کمن وغه کې دې شي پشان دا غچا لا يخلق چې هغه پیدا کول نشي کوله او تا د الله سره شریک وي صدار ګرځولې افلا تذكرون آیات سنسیت نه قبل وي وان تعدوا نعمت الله کشمیر مکل نعمتونه د الله لا تحصوها نتاشویش میر لنشی ان الله بیشک الله الغفور الرحیم خام خاډر بخون کې او مهربان دې والله یعلم الله پوئی ما پاس تو سرونا چې تاسو پټوي و ما تولنون هغه چې تاسو سرګندوي والذین هاکسان یدعون من دون الله چې دا مشرکان رب لی ما سیوا الله نا لا یخلقون شیئا اې نشي پیدا کولې څه شي او هم يخلقون او غي پیدا کړی شي وي امواتون غي مړ دي غیر احیا ندي ژوندۍ و ما يشعرون ذره پتم ورتن لګي ايان يبعثون چې کله برا پورته کولې شي د قبرونو نا شبیر احمد عثماني رحم الله په حاشیه تفسیر عثماني کې وایي وہی فرماتے ہیں یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوچھتے ہیں اللہ فرمائی چکم سی زوند اللہ نہ علاوہ تاسو عبادت کوئی سب مردے بے جان ہے ٹول مردیو بی روح دی خواک دوامن امیشہ مردوی مثلا بوتان یا فی الحال مردی مثلا جو بزرگ مر چکے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے لکہ کم بزرگان چی مردی او خلق عبادت کئی یا انجام و مال کے اعتبار سے مردے ہیں دا انجام و دمال پہ اعتبار مردی مثلا حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام خلق عبادت کئی جو اندے دے خوراکو زیگی با او وفات کیگی با امواتن غیر احیاء دای مردی ندی جو اندی وما يشعرون ايان يبعثون دور پته ورته نشتا چې کله برا پورته کول شي د قبرونو نا ور یو ژوند دا غږی چې دی مړی له په قبر کې دی په جزا او سزا محسوس هي خدا سي ژوند نه چې په بلې کې دی او یې پین 60 کې وراله له بګونه ویلا سو کې وره زم کا شیخ رحمه الله بوي سید عبدالسلام سیو رحمت اللہ علیہ وی پا 71 کی بابی آچھا تا لارو نو سپوچھوئی پا خبر رکھی 65 کی غروتی و بمونے نیول اسین لب غرزول 71 کی جکم پل لارو اب آئی ندا سی جون نشتا چی خلق وی پا بلائی کی نی امڑ رازی پا خلقو کٹڑائی دا خلقو حاجتو نا پورا کئی او دا خلقو پریشانائی ختمائی اموات غیر احیاء دلا وې دار ارشینه چته وی دی یو لسو کالو ډوب بهړې دی ریسه اور اور اسی ګرامه دش ای اوسره وی کیشته کې ناستو ا کیشته ډوبې دا قبل پکې وی دی یو لسو کالو ډوب بهړې دی ریسه اور اور اسی هغه ولې وروره ما خو ضروری کار دی یو لس کال سفر نشم کوله سوال جواب دی ضروری ضرورل غواړي الہکم الہ واحد معبود ستاسو معبود یو دے الہکم الہ واحد اٹول ور دنیا ته چل وللے سر اخ ارسو پوی دی چې سکول نه شو بس د دنیا یو ګټه د نظرانی شکرانی دا خلکو دی برت خبري وګور دی کی پورا خبره پرته ای وې دی یو مرید پیر هغه ورته چې زه خډر په تکلیف یم نا غولو یو خر ورکو یا خره ورکو زه په دې سمزدوري کوا چې ته زه غریب یم نو یا چې راتلو په لار کې هغه شو ها مړ شو د په خوند د پارا صدر واجو خلکو نه پیسې ورتل شو روکل دله خون ورکو خارې په واشولې بس پورا کار شروع شو خلق براتلل النظرانی شکرانی بیراڑے دیر امو دا بس پیر لراغے وی کار روان شرے او دا کشان چل شرے اگوالوی چالوائے ما دا زی مور لناستیم دا کوم خرج می درکړی هغه مور مړه دی دا هغه له ناسب زما کار په هغه روان دي سه په لور روان شو وګوره ټول چل دنیا ته وې ټول چل دنیا ته وې ایولو خبر وړې خلکو ګور دا سه ممکن دا انګريز خډیر خطرناک قوم د بر صغیر انګريزان نوې خلکو له ځانه پیران جوړول چې خلک مشرکان کی کله به ځان نه سچې به خول او محفوظ کول به نو یو قبر به جوړ کو ځان دې به فوډل خایل پته و چې خلک دې یې دل ته راضی نه نو ډېر قبرونه خلکو کتلی چې هغه د شپې سپړدلی شي دي کې انګريزانو سیخي وبیا ساتي اورل دا راز شه پروت وغلا پته و چې خلک داسې قبر پرستی چې دکانونو په ماته غدل ته غلاله سکنه راځي پکې په خبره باندې ډېرو کیندوانو بوتان خخ کړی و دا مخکې زمانہ کې دا تکلیف جوړ بیا خلکو سوکای کولې قبر نه ویل ټول ته یو بولې ما خو پکې دورو بوتانو موندل هغه بوتان به بیا خرصول د بوت خرصول غره په شریعت کې ناروا دي حرام دي دا درست نه دي چې بوتان خرڅه بوتان به ماته کې خرڅه وي ها بھائی او ته خود ابراهيم عليه السلام په اولاد کې هغه خو مات کړی اتی چې خرڅه خدا دې نه مشرکانو پر نسل کې راوس خرصول خو مشرکانو الهکم الہ واحد معبود تاسو معبود یو دې فالذین هاکسان لا یؤمنون بالآخرتی چیمان نساتی پا آخرت قلوبهم منکرتن زن انکار کونکی دید اللہ دا وحدانیتنا تا دا گناہ و سزا دا کلوی ختم اللہ علا قلوبهم اکلوی قلوبهم منکرتن زرد اللہ دا وحدانیتنا انکار کئی یو عذاب پی مسلط دے وهم مستکبرون او دیلوی او تکبر کونکی دید لا جرما الا بد ولا شک مانے دا دی خبره کې شک نشتا ان الله بیشک الله عالم پویږي ما یسرونا پاغ چې دی پټي و ما یولنون او هغه چې دی سرګندوي انه بیشک الله لا يحب المستكبرين مین ان ساتي د تکبر کوونکو سرا چې څوک د الله د وحدانیت نه تکبر کوي وإذا قيل لهم كل شيء لشدي مستكبرين وتادي كافر وتا ده قران بارك ما ذا انزل ربكم سشر نازل کړي دستا سورب قالوا لا كافر واي اساطير الاولين داد دروغ کی سید په خوانو دي قران کې وي بس دروغ کی سید په خوانو دي کافر وبوي دغه شانيات سوره فرقان کې مرازي زان سره تایید لیکي پنځم نمبر ليحملوا اوزارهم دیر پار چې پور تکي دی بوجو نخبل کاملتن پورا يوم القيامه پرز قیامت ومن اوزار الذين اد بوجو نو دا کسانو نه ذلونهم چې دی غي گمراه کړی دی بغیر علم بغیر دی لمنا الا خبر شي خبردار سا ما یزرون بد دی هغه چې دی کم بوج پورته کوي قد مکر الذین بیشک مکر کړو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوینو فات الله بنیانهم نور اتل کړی والله بادود دوی ته من القواعد د بنیادونه ورته لړولیو فخر علیهم السقف نورا ورزیدلیو په دوی چتونا من فوقهم دبر طرف دوینا واتاهم العذاب راغلیو دوی تا عذاب من حیث داغ طرفنا لا یشعرون چی دی بی پویدلنا ثم یوم القیامت بیا پر ازد قیامت یخزیهم اللہ برسوا کی دا مشرکان وَيَقُولُ وَفَرْمَائِ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ کمزے کی دی صداران زماغا کسان کنتم تشاقون فیهم چی وی تاسو چی جگڑ مخالفت ممکولو زماغ پیغمبران و مومنان سره فیهم داغوی بارکے زما پیغمبرانو به د دوی د عبادت نه منې کولای او کنتم تشاقون فیهم تاسو به زما د پیغمبرانو او د اولیاء او سره د دوی باره کې جګړه کولې. قال الذين ابوا اي كسانو تل علم چې ورکړې شوی او علم او تل علم نه مراد یا ملائک دي یا پیغمبران دي یا مؤمنان دي. ان الخزي اليوم بشك رسوای نن رز وسو او ناکار عذاب عل الكافرين فكافر ذي الذين ذا كافرانا كسان دي تتوفاهم الملائكه وفات کوي بدوي لرب ملائک پدا سه حال کې ظالمي انفسهم چې ظلم بکړي پخپل ځانو نو شرک بکړي. فالقوا السلام نخکارب کی دی تابداری زن کدن کی ملائک لوی مونږ تابدار مونږ اسلام منو. فالقوا السلام سرګند کی دی تابداری او دی بو ایما کننا نعمل من سو نو مونږ چې مونږ عمل کړي من سو بد او ناکار مونږ خو شرک نه وکړي ګور شرک کړي وای مونږ شرک نه وکړي. لکه دغه شان آیات سوره انعام کې مته روزان سره ولي کوي درويشتم والله ربنا ما كنا مشرکین درويشتم آیات ده قسم په الله چې ته زموږ رب موږ شرک نه وکړې. نو هغه دې کې سوال او جواب تیر شوی او کچا ته یاد وي. یا بھائی دلته اهل الملک لري وېدا کافر دی په دنیا کې چې سوکل کنا نو قسم به خوړو خلکو به دا قسم یو خوړو نو نور ور سره څه خلاص بشول. نو دی وی مو دنیا کې چې غلط کار وو کو قسم به مو خوړو راځي جننم قسم مو خوړو ګوره کدل تم خلاص شو. لکه آیات د سوره مجادله وګورئ زر زر اته اجتماع پارا کې اته لسم نمبر آیات ده یوم یبعثهم الله جميعا فکمر چرا پور تب کی دوی لرا اللہ غنڈو لرا فیحلفون لہو نو دیب قسمون خوری دی اللہ علا کما یحلفون لکم لکسنگ چی دنیا کی تاسو لکسمون خوری ویحسبون دیب گمان کئی پاخیرت کے انہم الاشے چی دید دی دروغ قسمون دو جنا الاشے پس شی بی تیل بس فائدہ ملاوشی تینا بس رد فشی الا انهم الملكاذبون خبردار بهشکه دوی دروغ جن دي. نو د دروغ قسم دلته چليږي اے د او بوج نخلاص وي خو هغه زه کې د دروغ په قسمونو څو خلاصيږي نه بلا ولنا ان الله بهشکه الله عليم بما كنتم تعملون پوه د پاغ چې وای تاسو عمل کوونکي فدخلوا ابواب جهنم وردن شي دروازو د جهنم تا. دلتم ګڼ مفسرین وای چې دا د عذاب قبر باره کړي ځکه جهنم ته خو به خلق پرز قیامت ور دننه کی نو دا قبر کې عذاب هم ابواب جهنم ده. راغلی د جهنم نه یو کړکه او دروازه د کافر او ظالم ته کلاو شي نو دا عذاب قبر ته مراد ده. فدخلوا ابواب جهنم وردن شي دروازو د جهنم تا خالدين فيها بشوي دي کې لبئس مثوى المتكبرين خام خابت د زيد پات کې دو د تکبر کوونکو د توحيد نا ګور صلی الله علیه وسلم آیات کې مستكبري د تویل د قران بار کې چې الله سره لیګلی نو ای ویلی وساتیر الاولین اوس د مؤمنانو نه تفوز ده. وقیل ویل شویو للذین آکسانو تا اتقاو چید اللہ نیریدل ماذا انزل ربکم سشیر آلی گلی دستا سرم قالو خیرن قالو انزل خیرن دیوی خیر را لی گلی دا خیر کتاب ده دا رحمت و برکت کتاب ده چی چا پی ایمان را رو سو کور پسیشو قرآن ټول خیر خیر ده چې چا په ایمان راړو د چا په علم او عمل حاصل شو. الذين ذا کسان واحسنوا چې نیک عملونه کړی فی هذه دنیا په دې دنیا کې حسنۃ نیک بدلوي الله د نیکو اعمالو بدلی دنیا کې ورکه نیکا بدلا اواز وی دینه مراد سره الله به مدد رولېږي فتح برولېږي اده خو عبادت دې لپاره نه کولو خود د پجوان د عمر به خلق مد هي او صفاتونه کوي ولدار الاخرت خامخا کور د اخرت او ثواب د کور د اخرت خير غره ولنعم دار المتقين او ډیر خدای د دار د اخرت دار د متقینو د پرهیزګار کور د جنت دار المتقین کور د پرهیزګارو هغه دار المتقین سره جنات او عدنن دا بدل دار المتقین یا دا خبر د مبتدا محذوفه را هي جنات او عدنن یا لهم جنات او عدنن مبتدا ورته محذوفه را خبر له دایره پار جنتونه دا مشګری دی یذخرونها دای بوردن نشی غیتا تجری روان وی بهیږي ممن تحت اهل النهار لان دی باغات و محلات و دوی نهرونا لهم فیها ما یشاؤون د دوی به په دې جنت کې هغه چې دوی خوښي هیڅ شي خوښي نو الله به ورکړي تر دې ابن کثیر دلته حدیث ذکر کړي وَيَوْرِ يَزْبَ پَيَوْ جَنَّتُ وَعَلَوْ بَانِ تِهِرِيگِ هَدَئِ بَنَاسُوِيس وَرَاقْسْ كَاگْ بَكَئِ نو جدا چاڑا کی چه سر آزی اغی باران با پی ورے گی تردی چیو جنتی با ہوئی اَمْ تِرِينَا كَوَاعِبَا تَرَابَ فَيَكُونُ ذَالِكَ یو جنتی با ہوئی ما بان جنتی بی بیان رو وروا نو با اغور یزب پی دو بی بیانو بارانو کی لهم ما یشاؤ لهم فیها ما یشاؤون و یو خبر دی دے کی ذہن کراولے دا جنتیانو مشیت با دا دا اللہ دا رضا مطابق وی او اغد جنتی با دا سی شین خوخی چی اغا اللہ تا خوخننے یہ لگا دی پر او رائی دنیا کی او ایماندار خزدا خوخی جی ردی دو خاوندان شي ادری دی شی سلور دی شی نو گورا دا جنتی با دیری بی بی آنی خود جنتی بی بی پسل که بم نرازی زکر دا خبر دا بی حیائی دا چه نما دی گن خواهندان شی مایا شاون که دام نده گورا لیواتت بی حیائی دا کسوک دا خوخی دا خو بی حیائی دا دا با جنت که دی مشیت بنی سوک پوشوی پا خبره د بی حیائی مشیت بوینو نا با پورا سشی بلکہ اللہ دے جنتیانو غیرت لکتلی گورا جنت آغا چالا ملاوی چې کی دینی غیرت تے او ایمانی غیرت دان برداشت کئی چی خزا دے کلاو گرزی نا اللہ وی حور مقصورات فی الخیام اے زما بندگانو حوری بی خیمو کی ببندی د دې مومن جذبات او لوکتل چې ته خو دنیا کې خپل بیبي بي پردې نه مانی نو التبم پردو کی وی او کله وي قاصرات الطرف داسي بیبیا نه وي خاون نه بغیر ببل چا تنو ګوري دا د حیا نه کی بیبي کار وی چې هغه د خپل خاون سره کار وی بل چا لګوري قدر لنا قاصرات الطرف خپل نظرونه فَخْفَلُ مَالِكَانُ بِعْبَنْ كِرِيمِ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ نصف پوشوئی پدے جنت کی واقع شینی چی دنیا کی بی حیاء خلق واری دا مومن دل تڑکی نتیری گی نوال تسوال نپیدا کی گی قَذَالِكَ دَارَنْگِ يَجْزِ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ بَدْلَوَرْ كَيْ اللَّهَ تَقْوَى دَارُ پَرِزْگَارُ تَاب الذين توفاهم الملائكه دا کسان دي دا متقیان چې وفات کوي بدوی در ملائک تو یې وینا پدا سه حال کې چې دای د شرک نه بپاک وي یقولون ان ذا ملائک ورته وي سلام علیکم سلام دی پتا شو یو ګر مؤمن له چې ملائک راشي نو سلام په واچي وای دا امر څوک نه خوخای وجکل مومن ته الله سلام رو رسی او رضا رو رسی نو دغه وخت کې د مرګ نه زیات شي د ته محبوب نشتا و دخول الجنت ور دن شي جنت تا بما کنتم تعملون په سبب داغي چې وای تاسو عمل کون کی هل یا زورون انتظار نکوي دوی دا کافر چې ایمان نروړي الا ان تاتيهم الملائکه مگر دا چې راشي دې ته ملائک د روح قبض کولو لپاره او یا تی امر ربک یا راشي حکم درپستا قیامت راشي عذاب دنیاوی راشي کذالک دارنګ فعل الذین کار کړوا کسانو من قبلهم جدین مخکیو وما ظلمهم الله ظلم نو کړی پای الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن وغی پخفل زانونو ظلم کونکی فاسوابهم نرسیدلی وغوی تسیعات ما عملو سزاگان د بدو عملون واغ چه کم عملو نکڑیو وحاق بهم را نادر شو پاغوی ماغ کانو بهی استحزیون چو وغی جیغی پورٹو که بے کولی وقال الذین آشرکو اولی واغ کسانو چه مشرکانو لو شاء الله وكذا الله خشوي ما عبدنا من دونه من شيء نمون به عبادت نوي کړه ما سي واد دي الله نه من شيء دبل شي نحن مونږ ولا ابا او نو زمون مشرانو ولا حرمنا او نو حرام کړه مونږه من دوني لاود حکم د الله نه شي نامون چوایو بهرا او صاحب دا نذا سي بر الله مشيئت وي قردا سي از سوره نام کې تیر یوصل اتصل ویختب نالتا مونگ تفصیل کرو نو کچالتا زان پوئی کڑی دلتا ما غشان دے دی دا اللہ دا مشیت زان تا سبب د جواز گرزولو او مشیت پمانا دا رضا گرزولو دیوی چی دا اے دا کافر کفر د مسلمان اسلام د ارچا خیر او شر د چا په مشیت ده د یو الله په مشیت ده د دوی دا مشیت چې دین دا مونږ نه غري راضي ده داغي ګوره مشیت یو کونیه ده او مشیت شرعیه ده دا ټول تفصیل در لسوره انعام کې تیرو کذالک فعل الذین من قبلهم دارنګ کار کړوا کسانو چې لینا مخکیو فعل علی الرسل نشته ده پر رسولانو علیهم السلام إلا البلاغ المبين مگر تبلیغ کل اخکارا ولکد بعثنا وبشکر علی گلیو موږ فی کل امه په هر یو امت کې رسولن پیغمبر هر پیغمبر چې خپل امت ته برات لوراغه نو دا مسله به کولا ان عبد الله تاسو دی او الله عبادت او بندگی وکي وجتن بتواغوت زانو نه بچ کئ دی عبادت د غیر الله نا او د عبادت د شیطان نا فمنهم نزنی فدی امتیانو کی منا غسوکو حد اللہ چی اللہ ورته ہدایت کرو پیغمبر بیان کولی شی خوچاتا د ہدایت توفیق نشی ورکولی ومنهم اوزنی فدوی کی منا غسوکو حقت علیه دولالتو چی ثابت شوی و پاغیبان گمراہی فسیرو فی الارضی او ګرځې دې برت په نظر پزمکه کې فنظرو ګرې سوچو فکر وکي كيف كان عاقبت المكذبين سرنګ وخيري انجام د دروغ وينکو چا چې پیغمبرانو ته دروغ جن ویلو دا غي دین ته د دروغ نسبت کړو لګو ګرې دنیا کې وګرې انجام یې سشو يرسويات کې الله خپل حبيب له تسلي ورکي انت حرس على هداهم حبیبا کته هرس کېد دې په هدایت چې دا ټول امت دې په سملا رشي فإن الله بشک الله لا يهدي هدایت نه کوي مې ودلو هرغه چاته چې دا غید گمرا کول فیصله کړي لا يهدي الله من قد وا بإذلاله دې چا دا گمرا کول فیصله چې کړي نو الله غي په سملا رن راولي وما لهم من ناصرين نبيد دي کافر دو پارسو کمداديان واقسموا بالله جهدا ايمانهم قسمنا خلدو مشرکان او الله مضبوط قسمنا لا يبص الله من يموت چرا پور تبن کی الله غچالرا چمړ کړي دي بلا ولنا الله په پرز د قیامت مړي را پور تکي وعدنا له حقا تا وعده د الله باندې حقا چې دوباره ومړي ژوند نه کوي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډېر د خلقنا پوهي ګنا ليبين لهم د سر پار د امړي ژوند نه کوي دا د قیامت دراتلو یو عقلي وجه ذکر کوي قیامت ل راضي دا امړي ولي ژوند نه کوي وې دې دنیا کې د ډېرو جنگو دا حق دی دا باطل دی دا په حق دی دا په ناحقه دی چې ورته دی هغه فیصله الله وکي چې دا په حق او د دې ځای جنت دی ادا په ناحقه او د دې ځای جهنم دی ليبين لهم الذي دې لپاره چې بیان وکي دوی ته دا هغه مسائل او يختلفون فيه چې دې پاره کې اختلاف کوي وليعلم الذين كفروا او دې لپاره الله مړي را ژوند کوي او قیامت راولي چې پوه شي هغه کسان چې کافر دي انهم كانوا كاذبين چې بشک او دې دروغجن نه خو دروغ شي مړي باندې ژوند کوي ځکه الله ورته ځان لوګورا ته خو ژوند دې عالم خل ولاړ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون جادو در باندې شوه کتا سو وینینا انما قولنا لشيء او اذا بخبل اقل متلا چدا خو خاور سره خاور شل او سو کې اندوان خپل مړې سکی خپل مړې اوسو دې به په ګنگا کې سکی اغه کې غیري والو زي ابي ازي ال تر دی یو منجور ناس یې غته شکرانه ورکي وې څنګه راغله وې دې نکاو د پلار ملاقات کو نو له سر دې دغه کې ورډوب کی یو سره وای مسلمان شه او هندوانو کې هغه بیال ویلو وای زم لاړم با وی شهرا دغه وګورم د پلاز ملاقات وکم نا خو ټول بی دي دي ټول په دروغ بناوي وای مال هغه مونږ اور له شکرانه ورکا اخیر اعلی په سر کې خوبو کې ډوب کو وی چې راوستم یو دي دي ما ورته دا لکه سم دي دي نورو وی به دوباره را په سر پکې خو دا غینې لګډېری سار کوم نو به را لوي دي لیدل ما ورته ما خو سون دي دل وې درې ما پیره به را په سر پکې خو دومره اشار کړ وې ما وی کدا زلوې شو مې دې په پړکای دي وې په سر مې راپور ته کوی را لې سم ما ورې و بلی دي روغ روغ راپټو خو خوشاله دا دې دوانو غدین دی بای وې دا دې نو وی چې وې سو زولې ری په ګنگا کې والو زولې انما قولنا لشيء بشک وینا زموږ د یو شی د پاره اذا اردناه کله چې دا غیر ادب ولرو ان نقول له كن فيكون دا چې ورته وایو موجود چې د موجود وای پس الله چې حکم کوي دوی مشپېلې سرا ټول مردگان برا پیداوی او د ځمکې نبر را پورته شي والذین کسان هاجروا فی الله چې هجرت کړي د الله د پاره من بعد ما ظلمو پس د دین چې ظلم پی کړي شوه لنو بو انهم فی الدنیا حسنا خامخازه به ورکم دی ته په دنیا کې حسنه تن خیسا وګوره د هجرت سره د حسنې وعده وکا دین سم مراد دی نو ګڼ اقوال مفسرین ذکر کړي وای حسنین مراد نزول المدینه ده دیو جن د مدینی په نومونو کې او نوم ده حسنا د مدینی منورې ګڼ نومونه دي وای الله به حسنا ورکی نزول د مدینه سو کوئی خیسته رزق ده اې الله شان لو ګورا مهاجر چکل وطن کیو نولته کورمو پټه مو دکانه مو عدل سے اسم نشتا او الله په رزق دروازه کلاو کې هجرت سره الله وعده کړي د رزق د دروازو کلاولو دیو جن تاسو ګورئ ځینی وخت مسلمانان په سین انقلاب کې در په در شي کورې پرې خونو چې کوم ځای لا غلډ شي دا هجرت پځه کې ورته دومره برکات الله ورکل چې بیا خپل وطن ته واپس نځي خپل وطن ته دا د هجرت غبرکات سي او عقل نه بالکل الټه خبره ده خپل جیداد او خپل دکان مارکیټونه کور اول ته زمره په مزنو اراغه ته تششمان دلان دي دي اد زمکه د پاسو الله ورته سس ورکل یو بوډا عالم مو سره بچو سبق وی د افغانستان ناغوی دا وړو وړو بچی میرا وصل دروس په وخت کې وای ګرځې دم خیمه مراله ملاو نشوا وای ما بس په سلام وکړه چې دا وړو وړو بچی دی بس دا جمی کې بمړ شي نن دا هغه بچی ټول لولي عالمان دي په دې عربو ملکونو کې په لولي امامت یې دي دا د هجرت غبرکات وی نو حسنین مراد یا فراخ رزق دې یاد حسنین مراد مدد دې د دشمن مقابله کې یا حسنین مراد هغه خارون دي چې بیا دې مهاجرین فتح کړیو یا اولاد سے الله یو لوی عزت ورکو ولا اجر الاخره خامخه اجر د اخرت اکبر ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کدا کافر ظالمان پوی دی چې مهاجرین د الله سو ورکل او خیر د دارې نه ورکو لوافقوهم فی الدین دیمم ور سره دین کې موافقت کړي وې الذين داغ کسان دي صبرو چې صبر اختیار کړي والا ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې اعتماد کړي و ما ارسلنا من قبلک او نور الیګری مخکستان الا رجالا مگر نارینا نوحی لیهم وحی و مکول دی پیغمبرانو تا فسألو اہل الذکر نو تپوسو کئی دی علم دا خاون دا انونا دا قرآن و سنت دا عالمانو نتپوسو کئی ان کنتم لا تعلمون کتاسو پوہی گئینا کورسو پوئی گینا وی دا قرآن و سنت دا عالم نتپوسو کاستا پا آغی اعتماد دے چی دے مال غلط خبر نخی نو عالمانو طرف ته رجوع کئی دا پیغمبران میرا لیگلیو بالبینات پا سرگند و موجزات و وزبر او پا کتابونو صحیفو وانزلنا الیک الذکرا را لیگلی مدی حبیب تاسو تا قرآن لیتو بینا للناس دید پارچ بیان و وضاحتو کئی خلکو تا ما نزل الیهم آغا چی دیت سرا لیگلی شوی دی نگور دا اللہ دا حبیب حدیث مبارکا دا قرآن دا پار تشریع و وضاحت دے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ او دی دا پارا چی دی سوچو فکرو کی دی دا پارا چی دی سوچو فکرو کی اَفَامِنَ الَّذِينَ اَيَا فَامَنْ بَشِحَغَ کسان مَكَرُ السَّيِّعَات چه مکرونه کڑی دینا کارا شرک کئی گناہونه کئی ظلمونه کئی این یخصف اللہ بهم الارضا جا چه خکت ببوزی دویلر اللہ پز مکہ کے لکا قارونی پز مکہ کے ورخخ کڑے ہو او یعطیہم العذاب یارا بشیدوی تازاب من حیث داغ طرفنا لا یشعرون چه دیب پوہی گنا او یا خزهم یا برونی سی دوی فی تقلبهم پدی حرکت د دوی کی مخ کی اور سوزی اور رازی اے غرزی با اور وبے نسی یا فی تقلبهم فی اسفارهم په حالت د سفرونو د دوی کی یا فی تقلبهم علی الفراش په بستر با اوری را اوری او الله بیرونی سی فما هم بمعجزین نو ندی دی اللہ لرکم زوری کون کی او یا خوزهم یا برونی سی دوی لا تخوفن سرد کمی د مالو نو دوینا د تخوف یو معنا دادا لا تخوفهم اے مال بور تاول کم کی اقتصادی کمزوری به پیراولی زناور به کم کی فسنه به کم کی ابیاب به عذاب راولی نو تخوف د کمی په معنا ده اواز سلف وای چې نه تخوف هغه دیره په معنا ده روبنی سیدوی سره دیری د دوینا څنګه دینا مخ کی رستو با سړلو باندې عذاب راولی نو دا باقی با پا مخکنو یا رای بیا و پدې مزاب را ولي یو کله رونیو نو بیا به دا بل کله او خار د کافر رونی سي نو تخوف یا د خوف په معنا ده فإن ربكم بشكر استاسو لرؤوف الرحيم خامخا منک انکه او مهربان ده اولم يروا آیا دی سوچ نه وکړي الا ما خلق الله غستا چې پیدا کړی دی الله من شین د مختلف قسم شیزونو نه يتفيئ ظلاله اوړي راوړي سوري داغي ان اليمين خي طرفتا والشمائل او غسو طرفونو تا ګور يمين مفرد ذکر کو او شمائل جمع ذکر کا وېدا د قران هغه بلاغت او فساد دی د یو شینه تعبیر په مفرد سره کینه بل نه پجوا چال الظلمات والنور ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نو عن اليمين والشمال والشمال دا هغه ترتیب نه دی لکه څنګه جعل الظلمات والنور یا يمين ځکه مفرد دی دا د خیر طرف دی او شمائل شرون ډیر وی اوڑی راوڑی خی طرف تا او گسو طرف انو تا سجد اللہ دا سوری سجدہ کئی اللہ تا وهم داخرون او دی عجزی کون کیوی وللہ اسجد خاص اللہ لر سجدہ کئی ما آغس فی السماواتی چی اسمانونو کیری اللہ لتابدار دی عجزی کئی منقاد دی وما فی الارض آغس پزمکہ کیری من دابت اند زند سرنا والملائکه ملائک وهم لا یستكبرون او دی تکبر نکای یخافون ربهم یریگی دی خپل ربنا من فوقهم دبر طرف د دوینا ويفعلون ما یؤمرون او دی کوي هغه چې دی ته حکم کیږي شي کړه من فوقهم کم هغه صفت د فوقیت او صفت د علو الله ته په دی یا سره ثابت کو سو سجدی دلته ریشنن وای نو دو سجدی دی چی ایری دن نشیا بایی تا سمدستی کوایی چی سکوایی در چی بس کی گی نو سمدستی کوایی دکتا سو بازی مرگورو لزه نشتا نو درس کې لگتا آخیر ور سر رازی مقی خمسو که کوئی روی بینا اکثر بازی مرگری در رایا دم کی درس پسی وقال الله فرمایلی دی الله لا تتخذو الہینی منی سید و خدایان و معبودان منی سی الہین مسنین معبودان او مددگاران دعا وید و خدایان منی سی انما هو الہ واحد بیشکا دغ اللہ معبود دے یوازی اللہ یوازی معبود دے یوازی مددگار دے فئی آیا فرحبون یوازی اللہ وی زمان ہوئی ری گئی ولہو دی اللہ دا پاردی ماغسو فی السماواتی چه اسمانونو کی دی والاردیو پزمکا کی ولہو الدین واسو باب او دی اللہ دا پار عبادت دے بلن دا امیشا افغیر اللہ تتقون آیا بغیر دا اللہ نا تاسو دنورو ندے خدای تو بی ارکوئی وما بکم من نعمت اغا چی دی پتاسو دا سمر نعمتونو نا فمن الله نو دا دا اللہ دا طرف ندی ثم اذا مسکم الدر بیا کل چور سیگی تاسل سبی ماری و تکلیف فیلیه تجعرون نو دی اللہ تتاسو فریادون کوئی وردہ مشرکانو توئی سور نعمتون چیزی دا اللہ دا طرف ندی اگور چی تکلیف در اور سیگی نو اللہ تا چغی واہی پلوی و مصیبتونو کی ممشرکانو اللہ را مدد کولو ثم اذا کشفت در عنکم بیا کل چیلری کی تکلیف د تاسو نه بیماری ادا فریق منکم ناسا بیا وړل د تاسو نه به ربهم یشرکون تخپل رب سره شریکان جوړی د مصیبت د لری کولو استخلالا نسبت غیر الله تکای لیکفروا بما آتیناهم دید پار چې دینا شکریو کی داغ نعمتنا چی مونگ ورکڑے دی دویتا فتمتعو نو اللہ وی دی فائدہ واخلی دی دنیا دا لغن تجون دی دی دی فائدہ واخلی فسوف تعلمون زر دې چې پوها و شیتاسو ويجعلون لما لا يعلمون او مکرر وی دا مشرکان لما هغه شاته لا يعلمون جن پی جن دی خدای توب دا وی پس دلیل سرا لا يعلمون ربوبیتهم ببرهان ولا بحجت دا غی خدای توب سے دلیل باندې نه پیجنی دا مشرکان ورته مقرری نصیبن حصہ مما رزقناهم دا غمال نشی مون دی ترزق ور کڑے تالله قسم بالله لتسالن عما كنتم تفترون خامخ تفوس وکړي شي تاسو نه دا سبارکي چې اي تاسو د ځان دروغ جوړونکي ويجعلون لله البنات مقرر ويدا مشرکان الله درلونا ويدا ملائکه الایاز بالله پشان دلوندي سبحانه پاکي د الله لرذلونا ولهم ما يشتهون ادي مشرکان متاغ سري چې دی غواړي خپل به مشرکان په لونو خفقېدل زامن به خوخول ويدا بشرا احدهم کله چې زیر ورکړي شي او د دې مشرکان او تا بل انسا په لور سرا چستا حکور کی لور پیدا شوی زوال وجوه مسودن وګرځي مخ تکتور او هو کذویم او هغه د غصی او د غم نډکوی یتوارا من القوم پټ پټ ګرځي د قوم نا من سوء ما بشر به د وجد تکلیف او د بدی هاغه نا چې دل په زیر ور کړه شوی په مشرکانو بلور زور بدل لګیدا وسم ګور بازي مسلمانان دی الله یې موږ ټول حفاظت وکي خو خوې نه د چا دی د مشرکان دی لور باندې چې پیدا شي کور کې ویرونه او جړای اباځي بډایګانې سوې وایي سپې پیدا شولې شور پکاو غلا غلې اپای لور ته سوې وایي غلا غلې ادا ګور خوې نه دی د مشرکانو ادي په علماء یو الزامي جواب کوي چې په لور بد غاڼې نو کمور دی لور نو ته وکم نه پیدا کی دي تاسو د کم نه په وجود کې راغله بل دی په لور ایتا سلوا نن په دنیا کې یو لور د لاس مور پلار تنگ نه دي اده سامونو د لاس ټول پلارانو مور تنگ دي کته شان نه ده لونو نه مور پلا اکثر پلار جو شړي بیا چا کوي لونه سنبالای زموږ دی مشرانو کې اولوي مشر تیر شوی او اې د چکور تر راشموي بچی می لاسو لګوري چې سی وروړي الونه می وای چې کلب بسترې باندې پروزی چې موږ ورته لګا چا پی وکو ته خو په دین ستړي شوی دارنګ د الله حبیب فرمایلی وای چا باندې چې الله د لونو امتحان راوس ا دې په خفا نشوله کده مشرکانو اې شی بي وي ته چې با اوېل شول چې د فلانی خاندان کې سالور پیدا شو وی شکر وباسي چې بني ادم نه بني ادم پیدا شو کوزبل سم مصیبت پیدا وې بیا به سکولې چاله چې الله لونه ورکی او د خپل تربيت وکړو نو د الله حبيب وې دا ورته د اور نه پردشي دا حکم د زامن مبارک نه دی راغله امام قرطبی ذکر کړی و یو سړی بارکه به حکم شي چې اورته ورارتاو کوي نو ملائک به ونی شي اورته لونه به راتاو شي وای برابر دا زمو پلار ته کوم سره احسانات کړی نو دا غلونو په شفاعت به پلار د اور نه بچي یتوارا من القوم پټ ګرځي د قوم نا من سوء ما بشر به دو وجد تکلیف آغا نشد لپی زیر ورکڑ شوی ایم سکو ولا هونن آیا اوساتی دیلور لرس سرد زلتنا ام یدسوهو فی التراب یا که جوندی ورموندی پخارو کی ورد ایم سکوهو ام یدسوهو زمائر دے مذکر ذکر کل تا زمیر مذکر دوانا پا اعتبار دا لفظ زمائی ما بشر به ما عبارت دلورنا نو مانن پا کتانیس دے او لفظن پا کی تذکیر دے نو دیم ایم سکوهو یا دسوهو زمائر مذکر لفظ ما تا دما دا لفظ پا اعتبار راجی دی علا ساما یحکمود خبردار بد دے حغا چی دئی کم فیصل کئی للذین دا پار دا کسانو لا یومنون بالآخرہ چی ایمان نساتی پا آخرت مثل السو مثال دے ناکارا صفت دے ناکارا وللہ المثل الاعلی او اللہ لرصفت دے اوچت اے اللہ مثل الاعلی دے اغا پلونو زامنو سکے اغا خود ارسن بے پروانے ابنی آدم خود زامنو لونو تے احتیاج لری وہو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب دے او خاون دے حکمتنو دے ولو یواخذ اللہ الناسا کرانی وی اللہ خلق لرب ظلمهم پپا سبب د ظلم او شرک د دوی ما ترک نبی وی پری خیالیها پدیز مکبان من دابتن اس یو زند سر وی شکر باسی چیز مکا کی نیول نکی ورن نب مارغان پاتی وی نب میگی پاتی وی نب پا دریاب کی میان پاتی وی گر عذاب شراشی نبی آپا کی پاغون جالو کی مارغانم پاتی نشیف دیو جند ابو حریر رضی اللہ عنہ روان دی چاووی وی ظالم ظلم نکی مگر دزان سرا ناغور تو وی دادی سووی د ظالم د ظلم اثر دا گور پتولی معاشری غرزی گی کچر ظالم یواز ځان ته نقصان رسوله نو طالب ادا نه وی چې د لاس رو نیسا او د دې منکر او ظلم نه منکا شعب الایمان کې یو حدیث راغله یو سړی نه ابو هرره رضی الله عنه واورې دل هغه ان الظالم لا يضر الا نفسه وی ظالم ځان له تکلیف ور کوي دا هغه قسم په الله هغه مارغان چې په جالو کې د لګې نه مړ کی دام د دا ظالم د ظلم د وجناب دارنګ دي ګنګټانو لچ په سوراخونو کې عذاب ملاويږي دام د دا بنی آدم په ګنا باندې د په ګنا باندې وګورئ په فرض د قیامت د رسول زمواري د د ګنا او د ظلم د وجناز ابراغه اسمر زناور په کې لیتاړ شول ځکه عذاب چې راځي بیا به یو ژوندې شیم پس مکه نه وي ولکن یؤخرهم لیکن الله رسو کوي دی لاجل مسما تر نیټه معلومه پوره وګور دا زلزلې چې هغه راغلی و نو قرانه شوی څه شی به پکې پاتې ارشه ګوره دا الله دا عذاب نه لري ګوره دا مارغان هم یو شور شروع کی او زلزلې سره د سپو غپاره اوري هر شی د الله قدرت تسلیمای رستو قید وی اللہ الاجل مسمى ترغنی تھی معلوم پوری فیدا جا جلهم کلچ رابش نیت ددوی لا یستاخرون ساعتا رستو بنشی داغین یو لغنت ساعت ولا یستقدمون او چراغلی ندا نداغین بڑوان دی نشی ولا یستقدمون او داغین دیلوان دکی دی نشی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم يا رب كريما استاد بندگان د سارنا استادي کتاب تا استا پر رحم او توفيق باندې ناشتي او دا استا احسان او انعام دې کستا انعام نه وې نو موږ کوم ځای نه ناشوي الله دا ټول روزه دارم دي مسافرم دي اکثر یا رب العالمین ته درو جدار او دعام قبلې د خپل کتاب د تلاوت نه پسم دعا قبلې او د مسافر دعام قبلې الله مونږه عاجز یو سمون د ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب العالمین خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نمو ساتي. رب العالمین مونږ ته زمونږ والدین او ته اصول فروع ته مشایخ ته امرو ژوندو ته حاضرین او غایبین او تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله زمونږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي. یا الله زمونږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي. رب العالمین زمونږ د ټول دینی دنیوي پریشانای ختم کړي. الله سمره بیماران دی کورونو اسپیتالونو کې زمونږ د درس په مرګورو کې الله ټول له شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. الله مونږ ټول د داسې بیمارو او داسې حالتونو نو ساتي چې زمونږ د درس لپاره رکاوټ جوړ نشي. الله زمونږ دا درس په خیر عافیت باندې اختتام ته ورسه. سره دا غټول درسونو نه چې کوم ځایونو کې علماو درسونه شروع کړي او د دین نور کارونه شروع دي الله په خیر عافیت اختتام ته ورسه. او الله دا قران چې د هدایت کتاب دی دا زمونږ د پاره د تمام اوریدونکو د پاره د تمام انسانیت او جن د پاره تر قیامت الله د هدایت او ذریعہ وګرځي. یا رب العالمین مسلمانان د کوم آفاتونو مصیبتونو عذابونو سره مخ لدی په خپل رحم او کرم د آفاتونو عذابونو لری کې. الٰه العالمین هر ځکه د مسلمان د مال جان د وینو د حیا حفاظت وکي. الله مونږ ټول د دواړو جهانو ته شرمندګو نو ساتي. الله د هر ظالم د ظلم نه د هر شری د شر نه او د هر حسدی د حسد نه مو په خپل حفاظت کې وساتي. الله زموږ د دې ملک په حال باندې او رحمېږي رحم کرم پیوکي. الله په دې کې امن او امان راولي. الله دا کومه گرانی دا نور تکلیفونه دی الله دا ټول په خپل رحم او کرم لري کې. الٰه العالمین د غلط خلقو غلط حکمرانانو نه مخلاص کې د نیکان او خزانی دی تا سره نیکان حیادار چې د ملک د دین خیر خواوی. الله دا سه زموږ مشران جوړ کې او د دې ګنده او مشرانو نه الله مونږ په خپل رحم او کرم خلاص کې. الله د دې ملک او د ټول اسلامي ملکونو حفاظت وکړي د هر قسم اندرونی او بیرونی شرونو نه. یا رب العالمین د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ور ورکې. الله د چا اولاد وی تو والدینو د سترګو اخواله جوړ کې. خصوصا دعا وکي د کوم مسلمانانو بچی او کشران چې د مشرانو نافرمان دي الله تی خپل مشرانو لتابدار جوړ کې. الله زموږ د آینده نسل ته حفاظت وکي که نارینه دي که زنانه دي. الله د هر قسم فتنونا د هر قسم بی حیاونا ته زموږ د راتلونکي نسل الله حفاظت فرمایي. الله د هر قسم فتنون حفاظت فرمایي. الله د شا دشمنی طرف غنئی دي په دوستۍ او محبت باندې بدلی کې. الٰه العالمین سو پجیلونو کې بی گناه دي را اخلاص کې. الله زموږ د ټول د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کې. د بازي مسلمانانو پریشانای دي الله دا ټولې پریشانای دینی او دنیوي ختمه کې. الله دا پریشانای ختمه کې. الله د کوم مسلمانانو سدینی حاجتونه دی او دعا د پاره ویلي الله دا حاجتونه تر سره کې. یا رب العالمین دا حاجتونه تر سره کې. یو مرګره بار بار دعا کوي سدینی حاجتونه دي دعا ورته غواړي الله دا حاجتونه تر سره کې. الله دا حاجتونه دینی او دنیوي تر سره کې. الله زمون د طلباء او طالباتو الله سینه د قران د علم د پاره د ایمان او حیا او تقوا د پاره پرانه شي. الله مونږ کې آداب راولي د بد بی ادب او بد اخلاقی نمو ساتي. رب العالمین زمون د دې طالبانو سوک خدمت کوي. الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. د نور مدارسو چې سوک خدمت کوي الله دغه مسلمانانو په مالونو او اولادونو کې خیر او برکت واچي. رب العالمین دا مدرسه او ټول مدارس دینیه او ټول مساجد او مراکز او د دین شوبې الله تر قیامت پورې قائم او دائم وساتي. الٰه العالمین زمونږ او زمونږ مدرسې کوم ضرورتيات دي الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم.